أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, اچھی اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب آخرت کے لیے کلام پڑھوں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مل کر اس کلام میں شریک ہو جائیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم پڑھو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو ہن لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے تو لے لو ہنے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے تو لے لو، دنیا کے تاج دارو نام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لگن میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہو درود اور سلام کی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ پہ ان کی آنکھیں، کا کتنا بھی نہ کر دوں گا شمارا کا بندہ تیرے نسارا کا ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری جو بھی مانگو حضور نور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں میرے آقا ضرور دیتے ہیں سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے عطا کیا مجھ کو درد الفت کہا تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہا تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے بس تم ہی سے مانگے کہ تم کی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے دل کے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جانا تھا سچ آ

چینل کے ناظرین مدنی مذاکروں میں آپ کو مختلف مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سلسلہ ایسا بھی ہوتا ہے آئیے آپ کو میرے سنت کا مدنی منوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا اور میٹھا میٹھا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں یوم عید بھی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سبحان اللہ یہ تو سوال بھی آپ نے ایسا کیا کہ مدینے تو میرے کو بھی جانا ہے آپ کا پیار کرتے ہیں آپ کا ملا لو مدینے یا ملا یا نے خود ہی انتظام ہو گئے اور کس کس کو مدینے جانا ہے سب کو جانا ہے ماشاء اللہ ذریعہ بھائی کو بھی جانا ہے نمونہ بھائی کو بھی میلا رضا کو اسید رضا کو اسید رضا رضا سب کو جانا مدینے سبحان اللہ تو ایسا کرو سب روزانہ سو مرتبہ یا رسول اللہ پڑھا کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابو کو بولا یہ دلا دیں آپ کو یہ کاؤنٹر ہوتا ہے اس میں جو بتی مٹی اس میں بتی کا رنگ بھی بہت سیاہ رنگ ہے تو یہ تو ہاتھ میں ہونا تو ویسے ہی ہاتھ میں ہونی چاہیے تو درود شریف اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھتا ہے ہوتا ہے تو یہ پڑھتے ہیں جنرل میں بھول جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ نا یہ دے دو ابو کو بولو بتی والی آپ کو دلا دے بتی جلتی ہے اس میں اس میں سو دیکھ کے آپ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھتے رہے اور پھر جب یہ اس کو جیسے جو پڑھا اب اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہ بٹن چھوٹا بٹن ہے نا, یہ اس پہ یوں کریں گے نا, اب ڈیلیٹ ہو گیا, زیرو آ گیا. بڑے بٹن کو دبائیں گے تو لائٹ, بلو لائٹ, چھوٹے کو دبائیں گے تو ڈیلیٹ, اور یہ بڑے کو دبائیں گے تو یہ نمبر بنے گے, ایک دو تین, اس طرح ون ٹو تھری. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, پانچ مرتبہ ملے گا تو پانچ نمبر آئیں گے, فائن ہے نا, فائن نمبر. ہاں دبا لے لیں گے نا, تو آپ کو ہنڈریڈ ٹائمس یا رسول اللہ روز پڑھنا ہے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ مدینہ بٹائیں گے, ان شاء اللہ ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی, حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ہوتا ہے کلاس ورک اور ایک ہوتا ہے ہوم ورک, تو مدنی مذاکرے کے شرکا کے لیے ہوم ورک مل گیا, مدنی منوں کو ہوم ورک مل گیا. آپ نے سو مرتبہ جو ہے وہ یا رسول اللہ کہنا ہے, کیا کہنا ہے بھائی؟ مدنی منے تیار ہیں اور اپنی کارکردگی آپ مدنی چینل کو بھیجیں گے کہ میں نے آج سو مرتبہ یا رسول اللہ کہا یا نہیں. اور یہ یاد رکھیے, مدنی مذاکرے کے دوران آپ نے نہیں کہنا یا رسول اللہ, اس طرح آپ تصویر لے کر پڑھیں, اس میں تو پیر صاحب کی باتیں سننی ہے. اور تیار رہیے, آئیے آپ کو ایک بڑا پیارا سا مدنی گلدستہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں, مزہ آئے گا آپ کو. تیار ہیں آپ دیکھنے کے لیے؟ چلیے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. على كل حال دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. مکی کاٹ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ, بہت پیارا سوال کیا ہے. شہد کی مکھی کاٹ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے. صبر اس لیے کہ تکلیف پہنچی, شکر اس لیے کہ چھوٹی تکلیف پہنچی. شہد کی مکھی کی جگہ بچھو کاٹ لیتا تو کیا ہوتا, کتا کاٹ لیتا تو کیا ہوتا, بڑی تکلیف ہوتی نا. شہد کی مکھی کی چھوٹی تکلیف ہے, تو یوں شکر ادا کرنا چاہیے. اور اب یہ تکلیف ہو رہی ہے شہد کی مکھی کی, تو اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. اس کو اپنے منہ کا تھوک لگا لے تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا. بلکہ کوئی سا بھی کیڑا کاٹ لے, بچھو بھی کاٹ لے, تب بھی اگر اپنا تھوک لگا لے, انسانی تھوک لگا لے تو اس سے فائدہ ہوگا. خارش ہو رہی ہو اس پر بھی اپنا تھوک لگا لیں تو انشاءاللہ اس کو سکون آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ایک مدنی گلدستہ تو دیکھا, اور اس کے ساتھ یہ کہ ابھی ہم مدنی منوں کے کچھ آپ کو ہم نے ایک مدنی گلدستہ دکھایا. ابھی ایک بڑا اہم معلوماتی اور مدنی منوں سے تعلق رکھنے والا آپ کو مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں. یہ ہے تو بھلے مدنی منوں ساتھ اور سب کچھ بات ہو رہی ہے, مگر سب بڑے اس کو بڑے توجہ سے سنیں, بہت اہم بات آپ کو سنانے جا رہے ہیں. کہ بچہ روئے تو کہتے ہیں کہ بچہ تنگ بہت کرتا ہے, تو یہ کہنا کیسا؟ نہ کہا جائے, بچے کی برائی نہ کی جائے, کیونکہ تنگ کرنا ہے بھی. جیسے کہ بچے کے لیے بولتے ہیں کہ بستر گندا کر دیتا ہے, یہ سب غیبتیں. اس طرح کی غیبتوں کی مثالیں, غیبت کی تباہ کاریاں میں باقاعدہ ایک باب ہے بچوں کی غیبتیں کا, اس کا مطالعہ کر لیا ہے. جیسے بڑے کے لیے کہیں گے کہ یہ بہت تنگ کرتا ہے, اس کو برا لگے گا نا, مگر اس میں تو ابھی اتنا شور نہیں ہے نا, اس لیے بہرحال اس کا بھی نہ کہا جائے, اس طرح کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہت سے مدنی منے ہمارے گھروں پہ ہوتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے اور عملی طور پر تربیت کا اقدام بھی کرنا چاہیے. آئیے آپ کو عملی تربیت کا ایک بڑا پیارا میٹھا سا منظر دکھاتے ہیں. سارے مدنی منے تیار ہو جائیں, مدنی منوں کے مدنی ابو اور مدنی امی ابھی جمع ہو جائیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں تربیت کا بڑا پیارا انداز. دادا دادی نانا نانی کے لیے بھی ہے یہ انداز. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی پکارتا تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے لبیک. سمیلا بھائی لبیک. علان لبیک. اسما بھائی لبیک. شاباش بابا لبیک. بابا علی بابا علی لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں مدنی منوں کی عید ہوتی ہے, تو مدنی منوں کی عید میں مدنی منوں مدنی منوں کی تربیت کا اہتمام انتظام بھی ضرور ہونا چاہیے. آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. یاد رکھیں مدنی منوں اور مدنی منیا آج آپ کو ہوم ورک ملا ہے, 100 مرتبہ آپ نے یا رسول اللہ کہنا ہے. تو اس کے پیغام بھی بھجوائے بھائی, کس نے کہا کس نے نہیں کہا, کیا کیا کیا نہیں کیا. اور یہ مدنی گلدستہ آئیے آپ کو اور مزید دکھاتے ہیں. پیارے باپا جان, میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے, دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو شفا عطا فرمائے. پیارے گھر کے سب کے نا بہت خراب ہے. اچھا تو ابھی کھانا کس نے پکایا ہمارے لیے؟ آپ کی امی نے کھانا پکایا. تو بہت طبیعت خراب ہے تو کھانا کیسے پکایا؟ اس کا مطلب طبیعت بہت خراب نہیں ہے, خراب ہے. یوں بولتے ہیں بہت خراب ہو تو پھر مریض ہاسپٹلائز ہوتا ہے یا بیڈ ریسٹ پر ہوتا ہے نا. وہ کھانا اتنی ڈشیں میرے لیے بنا لی, تو وہ بلکہ میں اکیلا نہیں, دوسرے مہمان بھی تھے. امی نے اکیلے نے بنائی, آپ تو چھٹی ہیں اس کا سپورٹ بھی نہیں کر سکتی. تو امی کی طبیعت بہت خراب نہیں ہے, کہیں گے خراب ہے. سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کے لیے تعزیت نامہ لکھوایا کسی حساب سے, تو آپ نے چیک کیا, سرکار مفتی اعظم نے لکھوا کے چیک کیا, ان میں لکھا تھا کہ آپ کے فلاں کا انتقال ہو گیا. تو مجھے اس کا بہت افسوس ہوا. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ولی کامل کے حالات کے شہزادے تھے, اور یہ احتیاط جو ان کے در سے ہم نے سیکھی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ بہت افسوس, نہیں بہت کا لفظ نکالنا, افسوس ہوا. تو اس سے تھوڑا سیکھنے کو ملا تھا کہ بہت افسوس اور افسوس میں فرق ہے. بہت تو بہت افسوس, تو بہت جب افسوس ہوگا تو آدمی روئے گا جوئے گا کچھ تو کرے گا نا. اگر نارمل بیٹھا ہوا ہے تو اس سے عام طور پہ بہت افسوس اندازہ کم ہوتا ہے. تو سرکار مفتی اعظم نے اپنی کیفیت بیان کی. میں خود بھی جب تعزیت وغیرہ کسی کرتا ہوں افسوس ہوتا تو کہہ دیتا ہوں کہ افسوس ہوا, میں بولتا نہیں افسوس ہوا. عام طور پہ ہمارے رواج ہے کہ بہت افسوس ہوا آپ کے یہاں یہ ہو گیا ہو گیا, پتا نہیں ابھی ڈٹ کے کھانا کھایا پھر جا کے ٹھنڈی بوتل پی لیا, افسوس بھی ہوا. اس لیے وہ یہ جھوٹ ہو جاتا ہے. اگر بہت افسوس نہیں ہوا تو بہت افسوس نہ کہا جائے, افسوس کہا جائے اگر افسوس ہوا تو, اور افسوس ہوا بھی نارمل کیفیت ہے, پھر افسوس ہوا ہے پھر بھی نہ کہا جائے, یہ صرف غیر محتاط, تو یہ غیر محتاط جملے ہیں, تو ان سے بچنا ضروری ہے. نہ جان بوجھ کر اگر کوئی کہے, یعنی افسوس نہیں ہوا اس کے باوجود ارادتن کوئی کہے کہ افسوس ہوا تو اب یہ جھوٹ ہے. تو اس لیے بہت طبیعت خراب ہے یہ نہ کہا جائے, بلکہ یہ کہا جائے طبیعت خراب ہے. جبکہ طبیعت خراب ہو تب تھوڑا بہت تو طبیعت خراب ہوتی ہے, اتنا بھی ہو جاتا ہے. ہمیشہ اللہ صفات خیال رکھنا بیٹھے ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے تولو بعد میں بولو, اس کے مدنی پھول آپ نے دیکھے. مدنی منوں کی تربیت میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے, اور ہمارے مدنی ماحول کے اندر جو ہے اس کی ترکیب جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اور بچوں کی جو ہے نا بعض تربیتیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے, اور عملی طور پر اگر ایسی ترکیب بنائی جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو ایک مشک بار معطر آپ کو ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ دکھانے کی ہماری نیت ہے, اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر, اکر اللہ ایامکم. پاپا جو ادیب بولے اس کا معنی کیا؟ بیٹا ایک تو میں نے کہا جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا دے, اور دوسرا میں نے کہا اکر اللہ ایامکم, تو اللہ تعالیٰ آپ کے دن آپ کے ڈیز آپ کے ڈیز آپ کے دن خوشبودار کرے. دراصل وہ سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدی قطب مدینہ کو جب کوئی عطر پیش کرتا تو آپ اس طرح دعا دیتے, عطر اللہ ایامکم, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ایام معطر کرے, آپ کے دن جو ہے آپ کے جو ڈیز ہیں اس کو پرفیومڈ کریں, خوشبودار کریں. انشاءاللہ کیا بولیں گے آپ؟ اکثر اللہ ایامکم. ارے یاد ہو گیا, اکثر اللہ ایامکم. تو پیارے پیارے مدنی منو, آپ نے کیا بولنا ہے جب آپ کو عطر لگایا جائے تحفہ دیا جائے؟ تو ہو سکتا ہے آپ دوہرا رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہیں ہو, تو یاد کرنا ہے, والدین نے یاد کرانا ہے, مدنی منوں نے یاد کرنا ہے, اور اس کی آپ سب نے مل جل کے ترکیب بنانی ہے. آپ کارکردگی دینا جائے تو مدنی چینل کا نمبر اسکرین پر چلا دیا جائے, آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کی پٹیاں بھی چلائی جا سکتی ہیں, ایس ایم ایس کی آپ کو پٹی چلانے کی بھی اجازت ہے, اور مدنی منوں کے لیے تو مدنی گلدستے چل ہی رہے ہیں. آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھائیں, اور اس مدنی گلدستے میں سنت سے محبت کا درز بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بابا جب آپ کرسی ٹیڑھی کیوں رکھ کے دیوار پہ چپکا کے رکھیے. اچھا تو بیٹا ابھی یہ کرسی سیدھی ہے, میں دیوار پہ لگاؤں گا ٹیڑھی ہو جائے گی. ابھی میں جس طرف بیٹھا ہوں نا اس طرف کعبہ ہے, قبلہ, نماز پڑھتا ہے اس طرف, قبلہ رخ ہے, قبلہ بھی اس طرف ہے, مدینہ بھی اس طرف ہے, تو مدینے سے قبلے سے اگر ہٹ جائے گی تو ان مانوں کا کڑی ہو جائے گی دیوار سے لگاؤں گا. تو ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر جب بیٹھتے تھے تو کعبہ شریف کی طرف منہ رکھتے تھے اپنا مبارک منہ, تو میں نے سنت کی نیت کری تھی کہ میں سنت کی نیت سے کعبے کی طرف بیٹھوں گا, اب دیوار سے لگاؤں گا تو ظاہر ہے کعبے کے رخ سے ہٹ جاؤں گا, تو جب کعبے کے رخ سے ہٹ جاؤں گا تو ان مانوں کا ٹیڑھی ہوئی نا, جیسے اب آپ کے گھر میں کعبے کا رخ یہ کونے ہی طرف ہے نا, تو عام آدمی بولے گا کہ بھائی ذرا ٹیڑھا ہے, ماض اللہ بولے کعبہ ہے, میں بولنا بھی نہیں ہے ہمت نہیں کرتی, تو میں یہ بولتا ہوں کہ کعبہ سیدھا ہے, تمہارا گھر ٹیڑھا ہے, کونے کی طرف قبلہ ہو رہا ہے, ہمارے گھر ٹیڑھے ہیں, اللہ کا گھر کعبہ شریف سیدھا سیدھا. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو قبلہ رخ سیدھا ہے, اور قبلہ رخ کی بھی محبت پیدا کرنی چاہیے, اور ایک بڑی پیاری چیز آپ کو ہم ایک جو ہے وہ بچوں کو درس دے کر عاشقان رسول کی صحبت کا طریقہ سکھانے کا بھی ایک طریقہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. مدنی گلدستوں کا سلسلہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین امید ہے ہمارے ساتھ ہوں گے, اور آج تو ویسے ہی ہفتہ اور ہفتے کو ہمارے اجتماعی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے. بیرون ملک سے بھی امید ہے ہمارے ساتھ عاشقان رسول شامل ہوں گے. آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. بابا میں ایک کوشچن آپ سے کر سکتا ہوں؟ جب اجتماع ہوتا ہے مدنی چینل میں اور اجتماع کی جگہ پر, تو مدنی چینل پہ دیکھنا کافی نہیں ہے کہ جانا ضروری ہو جائے؟ بیٹا وہ مدنی چینل پر دیکھنا واقعی بہت فائدہ ہے, دیکھنا چاہیے. اگر وہ اجتماع قریب ہے اور جا سکتے ہیں ادھر, تو پھر وہ جانا زیادہ فائدہ مند ہے, کیونکہ وہ وہاں عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے اور سامنے ایک ہوتا ہے کوئی بیان کرنے والا, تو وہ زیادہ توجہ ہوتی ہے اور پھر مسلمانوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کا قرب ملتا ہے, تو اس کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہیں. میں آپ کو اس ضمن میں ایک بہت پیاری حکایت سناتا ہوں. یہ نیکی کی دعوت جو کہ مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ کتاب ہے فیضان سنت جلد 2 کا ایک یہ چیپٹر, اس میں لکھا حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمت اللہ اکرم ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے. دوران بیان گناہگاروں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی, اے پروردگار اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما. ایک کفن چور بھی وہاں موجود تھا, جب رات ہوئی تو وہ کفن چورانے کی غرض سے قبرستان گیا, مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی, اے کفن چور تو آج دن کے وقت حتیم اسم کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے, پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کی. آپ نے دیکھا کہ اجتماع میں جانے کا فائدہ, کہ وہ اجتماع کے لیے انہوں نے دعا کی, تو اب یہ فائدہ مدنی چینل پر پتہ نہیں ملے نہ ملے. تو اس لیے جب جب پوسیبل ہو تو اس وقت اجتماع میں جا کر بیان سننا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر, ہفتہ وار اجتماع, اور مدنی مذاکروں میں بھی اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کی ترکیب بنائے کریں کہ اس کے فوائد بھی حاصل ہو سکے. اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماعات ہوتے اور یہ ہزاروں مقامات پر ہوتے ہیں الحمدللہ, کیونکہ یہ اسلامی بہنوں کے لازمی بات ہے ذیلی سطحوں پر یہ اجتماع کا چھوٹی سطحوں پر سلسلہ ہوتا ہے, تو وہ بہت تعداد میں ہوتے ہیں اور اسلامی بہنوں کی ایک تعداد جو ہے وہ اپنے قریب کے اجتماع میں جا سکتی ہے اور عالمی مجلس مشاورت کی ترکیب سے اپنے ہاں اجتماع شروع بھی کروایا جا سکتا ہے. مدنی منوں کی تربیت کے تعلق سے آپ نے آج مدنی گلدستے دیکھ رہے ہیں, اور مدنی منوں کو اندر مروت پیدا کرنا بھی بہت اہم چیز ہے. آئیے آپ کو امیر سنت کی خدمت میں مدنی گلدستے کی صورت میں آپ کو ایک بڑا پیارا سا مدنی گلدستہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں ہم. مدنی منوں کی آمد مرحبا, مدنی منی کی آمد مرحبا. بابا جان آپ ہمارے گھر آئے, میرے کو بہت خوشی ہوئی کیا آپ کو ہمارا کھانا اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی, اور بہت خوشی ہوئی یہ تو سمجھ میں آتا ہے. کھانا اچھا لگا الحمدللہ, کھانا اچھا لگا. اچھا اب اچھا لگا تو میں نے اچھا لگا کہا, لیکن یہ پوچھنا جو نہیں ہے اس کی ہوتا ہے. پہلے کہ کوئی پوچھے کھانا اچھا لگا تو مروپت میں اچھا نہیں لگا اور تو ہی بولے گا اچھا لگا. اب یہ بولا جھوٹ, جبکہ اچھا نہیں لگا تھا. تو یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ مجھے اچھا لگا تھا, تو میں نے کہہ دیا اچھا لگا. تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. ہمارا کھانا اچھا لگا, ہمارے گھر میں آپ کو آرام ملا, ہمارا گھر آپ کو کیسا لگا, اس طرح کے سوالات کرنے سے مروبت میں سامنے والا بعض اوقات جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مروبت میں اس کو جھوٹ بولنا نہیں چاہیے, کسی بھی سچے انداز میں ٹال دینا چاہیے, کیونکہ اگر اس کو یوں بولے کھانا اچھا نہیں لگا سامنے والے دن ٹوٹ جائے گا. سن لو اگر جھوٹ سے بچنا ضروری ہے, جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اور جھوٹ بولنے والا گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مختلف مدنی گلدستے دیکھے جس میں بالخصوص جو ہم نے ابھی مدنی گلدستے دکھائے اس میں ایک حصہ جو ہے وہ مدنی منوں سے تعلق رکھنے والے مدنی گلدستوں کا تھا. ان کی تربیت کے تعلق سے بھی مدنی پھولوں کا سلسلہ آپ نے کچھ دیکھا. اسی کی ایک کڑی اور ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بیٹا نقش نالے باغ ہے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے مبارک پاؤں میں چپل شریف پہنتے تھے یا شو جس کو آپ لوگ شاید بولتے ہو تو وہ جو پہنتے تھے اس کو عربی میں نال بولتے ہیں. نال اور دو نال ہو تو نالیں زیادہ تو یہ ویسے ہمارے اردو میں ایک کو بھی نالیں بولتے ہیں نالیں پاک. تو یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالیں پاک کا نقش ہے. یہ سر پہ اگر برکت کی نیت سے رکھیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا اور برکت بھی ملے گی. یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بڑے فوائد لکھے ہیں. یعنی یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نقش نال پاک کسی سامان میں تشریف فرما ہو تو وہ سامان چوری نہیں ہوا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. صلو علی نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین تربیت مدنی منوں کی تربیت اور اس کے کچھ آپ کو مدنی گلدستے بھی دکھائے مدنی منوں کے تعلق سے بھی دکھائے. آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ کے بعض عملی اقدامات مدنی منوں کے سامنے کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ان کے سامنے سامنے کچھ چیزیں درست کر لینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اٹلی والے بھی اجتماعی طور پر اس وقت ہمارے درمیان ہیں اور وہاں اور دنیا کے کئی ممالک میں آج عید کا دوسرا دن بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. نہیں آپ شروع فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ تعالی کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ذوالحجت الحرام کی عید الاضحی گزار کر آج دوسری شب آ گئی. ہفتہ وار آج ہفتہ بھی ہے, ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. فوراً میری غلطی پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر, اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد فرمزا اتاری ہے, میرا بلپنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ قربانی والے دن جب جانور ذبح کرتے ہیں تو بعض لوگ تماشا دیکھتے ہیں اور من منا ساتھ شور بچاتے ہیں, کیا ایسا کرنا کیسا؟ آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدنی منے کا بہت پیارا سوال ہے. ایسے موقع پر جب جانور کی قربانی ہو رہی ہو تو جس کے جانور کی قربانی ہو رہی ہے تو افضل تو یہ ہے کہ وہ اس کے پاس حاضر ہو, اور بہتر یہ سنت بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے, کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے. اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو کسی اور کو اجازت دے, جس سے عام طور پہ جو قصاب ہوتے ہیں وہ ذبح کرتے ہیں, تو وہ قریب میں کھڑا رہے, کہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فعل سے ثابت ہے کہ آپ نے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ جو آپ کی شہزادی تھیں ان کو بلایا اور کچھ اس طرح فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ, تو یوں حاضر ہونا چاہیے لیکن نامحرم نہیں. جیسے اب یہ عورتیں حاضر ہو جائیں قصائیوں کے پاس, گوشت فروشوں کے پاس, تو یہ نامحرم ہو تو پھر صحیح نہیں ہے. جیسے باپ اگر ذبح کر رہا ہے, بھائی ذبح کر رہا ہے اور وہاں کوئی نامحرم موجود نہیں ہے, پردہ بھی ہے, کوئی بے پردگی کی صورت ہی نہیں ہے, تب اگر اسلامی بہن کھڑی ہونا چاہے تو کھڑی ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں. اور رہا یہ کہ تماشے کے طور پہ کھڑا ہونا, لطف اندوز ہونا, یا خدا نہ خواستہ تالیاں بجانا, قہقہ لگانا, زور زور سے ہنسنا, جانور تڑپے تو زور زور سے ہنسنا اور اس سے لطف اندوز ہونا, نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ موقع رحم کرنے کا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر نہیں کہتے, کہ یہاں رحمان الرحیم کی صفت کا اس وقت جب ذبح ہو رہا ہے جانور تو اس کا اظہار اس وقت نہیں ہے, تو ہم بھی چاہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وقت جانور پر رحم کھائیں, کہ یہ بیچارہ مطلب تکلیف میں ہے. دیکھو ہمیں کباب, سموسے, شامی کباب, بریانیاں, سیخ کباب, باربیکیو وغیرہ اس سے حاصل ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں یہ چیزیں دینے کے لیے خود کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے, تو بہرحال اس پر رحم کرنا چاہیے. کہ ایک حدیث شریف بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ جب جانور ذبح کیا, جب بکری ذبح کرتے وقت مجھے اس پر رحم آتا ہے, تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو رحم کرے گا اس پر بھی رحم کیا جائے گا, تو ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے, نہ کہ تماشا بنانا چاہیے, عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور یہ سوچے کہ اگر میں بھی اس کی جگہ میں بکرا ہوتا اور اس کی جگہ میرا تماشا بنتا اور مجھے چھری سے ذبح کیا جاتا, اس وقت مجھ پر کیا گزرتی, کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے, سوئی چبھ جائے, انجیکشن بھر کے انجیکشن لگانے والا آئے تو ہم کو ڈر لگتا ہے, کہ ابھی یہ چبائے گا, تو چھری تیز چلے گلے پر وہ بھی, تو اس کی تکلیف کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. بہرحال تماشا اس کو نہیں بنانا چاہیے, دیکھنا ہے تو عبرت کی نظر دیکھے, اپنی موت یاد کرے, ورنہ پھر دور ہٹ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر گرا, سامعین میں بھگدڑ مچ گئی, ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا, مگر سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ سے نہ ہلے. سانپ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا. مگر قربان جائیے میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ ذرہ برابر نہ گھبرائے نہ ہی بیان بند کیا. اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہوا اور کچھ کہہ کر چلا گیا. لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے, حضور سانپ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا, سانپ نے کہا میں نے بہت سارے اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہ پایا. تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے, ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے بعض عاشقان رسول اور اسی طرح اٹلی میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ میں شامل ہونے والے عاشقان رسول اور وہ عاشقان رسول جو دیگر جگہوں پر اگر جمع ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دوہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و عظیم جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. بابا یہ سوشل میڈیا پر ایک سوال بھی آیا ہے بیعت کے حوالے سے, یہ کہ اگر کوئی نابالغ عمر میں بیعت کرے تو کیا وہ مرید ہو جائے گا؟ نابالغ بچہ بچی اپنے والد یا سرپرست کی اجازت سے بیعت ہو سکتے ہیں. ایک دن کا بچہ بھی اس کا سرپرست جو ہے بیعت کروائے گا تو اس کی بیعت ہو جائے گی. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان، قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ جانوروں کو عام طور پر مویشی منڈی سے گاڑیوں میں لایا جاتا ہے، لیکن اس جانور کو دیکھیے کہ اس کو اپنے مقام پر پہنچانے کے لیے کشتی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جانور کو کشتی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور یہ جانور پہلا جمپ کشتی میں لگاتا ہے اور دوسرا جمپ پانی میں لگا دیتا ہے۔ امیر اہل سنت ان لوگوں کے لیے کچھ مدنی پول ارشاد فرمائے کہ جو جانوروں کو کشتی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ ظاہر ہے کہ پہلا تجربہ ان کو ہوا ہوگا، تو ہم نے بھی پہلی بار یہ منظر دیکھا، تو اب آئندہ تو شاید یہ ایسے موقع پر کوئی قناعت یا کوئی ایسی صورت کر دی جائے کہ جب کشتی میں جانور لے جانا تو حرج نہیں ہے۔ اب وہ جیسے کہ جزیرہ ہوتا ہے، چاروں طرف پانی اور بیچ میں زمین کا حصہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی بہت آبادیاں ہوتی ہیں، تو یہ جزیرہ کہلاتا ہے۔ اور جزیرے پر قربانی کرنی ہے تو گھر لے تو جائیں گے، وہاں گوشت بھی بکتا ہوگا، ویسے بھی عام دنوں میں بھی جانور ذبح ہوتے ہوں گے، تو یہ جو لے جانے والے، ہو سکتا ہے یہ تجربہ ان کو نہ ہو، پہلا موقع ہو، انہیں تجربہ کار ہوں گے تو وہ اس کا خود ہی حساب کتاب کر لیتے ہوں گے، اس کا نت ڈال کر اس کو پکڑ کے رکھتے ہوں گے، کشتی میں بھی اس کو قابو کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہوں گے، مزدور یا جو بھی اس کے ماہر ہوتے ہوں گے، جو اس کو اس طرح چڑھاتے ہوں گے کشتی میں کہ یہ بھاگنے نہ پائے، اور پھر وہاں کوئی کنڈا وغیرہ ہو تو اس میں باندھ دیتے ہوں گے۔ بہرحال اب یہ جانور زندہ سلامت نکلا نہیں نکلا، یہ اس میں منظر دکھا، نکل گیا تھا، پھر دوبارہ ڈال لیا تھا، کشتی میں آ گیا تھا، جی جی، چلو وہ دھل دھلا گیا ہوگا۔ مگر یہ کہ گائے جو ہے یہ پانی، بھینس کو تو پانی میں مزہ آتا ہے، گائے کا کہتے ہیں کہ یہ اس کو بیمار ہو جاتی ہے، اس کو نہلانا نہیں چاہیے، کبھی کبھار نہلائے، خشک کر لے، احتیاط کرے، تو پانی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے باپو کو کرسی میں بٹھاؤ یار، میں کرسی لے لو نا بھائی، عابد باپو کی آمد، مرحبا، وعلیکم السلام۔ ابھی نظر پڑی، آج تو کوئی کمپیوٹر بھی نہیں ہوگا شاید، کل پورے 12 کمپیوٹر، نہیں کمپیوٹر کا نام ہے 12 کمپیوٹر، 12 تعداد میں، کل اچھا اچھا دن بھر چلتا رہے گا، ارے بھائی ناتخوان بیٹے کوئی کرسی اپنی مدد آپ یار کرسی ڈھونڈ لو گئی سے نہیں ملے فرینڈ بیٹا آپ اوپر صدمہ ہوتا ہے نا تو بیٹھا ہو اوپر تو پھر تو ان شاء اللہ ترکیب بیدان ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کمپیوٹر ان شاء اللہ یہ قبضہ ہو گیا جگہ پر یہاں بیٹھیں گے تو یہ ڈھک جائے گا کوئی ایسی ترکیب بنا کہ نہیں آپ لوگوں نے جگہ پر قبضہ کیا ماشاء اللہ آپ سب کو جو ہے ترکیب ہو جاتی ہے اچھے انداز جو آپ کا انداز ہے نا کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی دل تو ایک کیڑی کا بھی نہیں توڑنا چاہیے مجھے بس یوں مزہ نہیں آتا میرا بس چلے میں سب کو اوپر بیٹھا ہوں میں نیچے بیٹھوں ظاہر ہے میرے یہ تو نہیں ہوگا نہیں یہ ظاہر ہے کہ جمے کا نہیں ہے کوئی مانے گا ہی نہیں حاضر جواب ہے حاضر دماغ باپو ہے مگر وہ سبحان اللہ کہا انہوں نے پھر فوراً رجوع بھی کر لیا نہیں رجوع نہیں کیا وہ کہ یہ کہنا چاہیے یا نہیں تب نکل جاتا آپ ہی ہوں سب سے اونچے ایک اچھا تھا بڑا صوفہ اس پہ وہ تو بلبلا اوپر ہی ہوتا ہے پانی کے نہیں موتی تے میں ہوتے ہیں یہ اپنے پاس رستہ تو ہے نا آپ بیٹھے ہوں ایسے مزے سے زیارت ہو رہی ہو یہ سمجھے آپ لوگ بلبلا اور موتی پتہ نہیں سب نہیں سمجھے کوئی بتائے میں ہم سمجھ گئے بلبلا بھی نہیں سمجھتے یہ نہیں سمجھتے بھائی بلبلا یہ پانی میں جو یہ جھاگ ہوتا ہے جیسے صابن کا جھاگ تو اس پہ جو یہ گول گول ہوتے ہیں نا اس میں ہوا بھری ہوتی ہے سمجھو یہ بلبلے ہیں تو پانی میں بازوں کا آپ نے یہ لہریں اٹھتی دیکھی ہوں گی تو جھاگ بن جاتا ہے تو صابن کا اسی طرح پانی ہوتا ہے جیسے بلبلا یا اس میں بھی یہ بلبلے ہیں بلبلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی تو بلبلا ہمیشہ اوپر ہوگا پانی کے اندر نہیں بنے گا پانی کے اندر موتی ہیرے جواہرات سیپ کے اندر موتی ہوتے ہیں تو اس لیے بلبلا اوپر ہے پلکا پھلکا ہوتا ہے اس کی ویلیو بھی نہیں ہوتی وہ شیر بھی کسی نے کہا ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے حباب مانے بلبلا یعنی ہماری ہستی ہماری زندگی جو ہے یہ بھی بلبلے کی طرح ہے اور یہ نمائش سراب کیسی ہے بس ایک دھوکے کی نمائش ہے نمائش بنے ایک منظر ہے نا کہ یہ بس خالی انسان کی ہستی یا وجود جو ہے خالی دیکھنے والا ہے اے تو بلبلے جیسا یہ ابھی موت کا ایک جھٹکا آئے گا یہ ختم ہو جائے جیسے بلبلا ہے ایک دم پھٹ جاتا تو پھر نظر بھی نہیں آتا ہست سے نیست ہو جاتا ہے یعنی ہونے سے نہ ہونا ہو جاتا ہے تو ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے تو یوں مطلب یہ کہ اوپر بلبلا ہوتا ہے اور نیچے تہ میں موتی ہوتے ہیں بلبلے کی ویلیو نہیں ہوتی موتی کی ویلیو ہوتی ہے تو اب یہ کہ ایک بلبلا اوپر ہے باقی بعض موتی تو سجائے بھی جاتے ہیں نا اوپر جب نکال لیے جاتے ہیں تو یوں سمجھو کہ بلبلے کے ارد گرد موتی سجے ہوئے ہیں باپا آپ آگے بات کریں نا نہیں کیا آگے بات کر ہی نہیں سکتا پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا چاند ہے چاند اوپر ہوتا ہے روشن اوپر ہوتی ہے باپو یہ ساری بہاریں یہیں سے جو بھی موتی سجے ہوئے ہیں وہ وہاں کی بہاریں ہیں اور یہ سمندر میں لہروں کا مندر کتنا بھلا معلوم ہوتا ہے اوپر اوپر موتی تو نظر نہیں آتے یہ بھی تو بابا آپ کے خاصا اس طرح یوں فرماتے رہنا یہ کہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے نہیں ہاں یہ بڑی بڑی باتیں ہی تو ہے بڑی بڑی باتیں ہی تو ہیں اچھی اچھی بات بابا پتہ نہیں کیا رجوع نہ ہو جائے باپو آرام کتنا کیا بابا آپ نے شروع میں جو فرمایا تھا باپو تھکن بھی لگی ہوگی نا تھکن میں ذہن کم کام کرے چلیے چلیے اپنا وہ مدنی مذاکرہ جاری ہے یہ بھی ایک تلطف ہے اور ناظرین اس بانے یار ہو سکتا ہے میوزیکل پروگرام چھوڑ کر یہاں گناہوں سے بچ کر آ جاتے ہیں تو یہ اس طرح کا تفنن جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو یہ جائز ہوتا ہے بارشوں کے ہونے میں کچھ اور نقصان بھی ہوتے ہیں, اس تعلق سے ایک سوال ہے آپ سے کیا جا رہا ہے. جس طرح بارشوں کی وجہ سے انسانی جانوں کا نقصان ہوا, اسی طرح کچھ جانور بھی مر گئے, جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جانور مرے پڑے ہیں. تو امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر قربانی سے پہلے کچھ جانور مر جائیں تو جو شخص قربانی کرنے کے لیے یہ جانور لایا تھا اس کو اس کا ثواب ملے گا, اور کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ ہاں, اس کو مالی نقصان پر ثواب ملے گا, صبر کرے اجر کا حقدار بنے. صبر پر اس کو اجر ملے گا کہ اس کا مال نقصان ہوا, مالی نقصان ہو جانی نقصان ہو تو اس پر اجر ہے. بیماری ہونا تو یہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے نا, تو اس پر بھی ثواب تو ملتا ہے, ثواب اس پر ملے گا. ہاں, بعض اوقات یہ کہ ہو آویلا اتنا مچاتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ثواب ان مانو اگر پیچھے رہ جاتا ہوگا اور گناہ حاوی ہو جاتے ہوں, یا وہ ثواب مٹ جاتا ہو اس کی ایسے وہ اقوال یا ایسے جملے بک دے وہ, نعوذ باللہ, اس سے موقع پر کسوٹی ہوتی ہے. بعضوں کا بندہ کفر بھی بک دیتا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم کو ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے میں بھی ایمان سے جدا نہ فرمائے. ایمان ہر دم ہر سانس ہمارے ساتھ ہی رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سوال کا یہ حصہ بھی تھا کہ اس کی قربانی ہوئی یا نہیں. زیادہ کہ بکر عید سے پہلے یہ جانور جو تھا فوت ہو گیا, قربانی کے لیے لیا بھی تھا, تو اس کی یوں جو قربانی 10 11 12 کو جو کرنی ہوتی ہے یہ ادا تو نہ ہوئی. ان مانو کر تو وہ قربانی جو ہے ذبح عراق دم یہ تو نہ ہوا, خون بہانا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی اللہ تعالی علی محمد. میرے رسول سے عرض ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنہیں شرعی فقیر کہا جاتا ہے, زیادہ مال نہیں ہوتا جو اس کے شرائط پائے جاتے ہیں, اب اگر اس کا جانور ہلاک ہو گیا ہے تو اس کو کیا قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی؟ اس نے یہ قربانی کے نیت سے لیا تھا. فقیر جس جانور کو بنیت قربانی لے گا اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جائے گی, چاہے بیمار ہو جائے چاہے زخمی ہو جائے, قربانی کے جب اوقات پائے اس میں قربان کر دے. البتہ اب وہ پہلے فوت ہو گیا جانور, قربانی کا وقت ہی نہیں آیا, اب دوسرا لینا اس پر واجب تو نہیں رہے گا. اگر کوئی ایسا جزیہ آپ نے پڑھا ہو تو بتا دیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مجھے میں نے سنا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, ورنہ بابا جان میری اپنا دعا فرما دیجیے مدینہ جانے کے لیے. السلام علیکم, خدا حافظ. بائے. وعلیکم السلام. اچھا, دعا کا تو سمجھ میں, اور کچھ بھی؟ انہوں نے شروع میں کہا نگران شورا ان کو بہت اچھے لگتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے مدینے جانے کی دعا کے لیے آپ سے گزارش کی ہے, اور سلام دعا بائے تینوں کلمات. بائے بائے مطلب بائے کا مخفف بائے بول دیا. اچھا, آج کل بائے ہو گیا ہے, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. یا مرشد, آج آپ کے عطا کیے ہوئے ہدایات کے مطابق میں نے گوش فروش سے یہ بات کہی کہ آپ جانور کو سلہ مارنے کے بعد چھوڑ دیں, تو گوشت فروش ناراض ہونے لگا، اسی طرح جو صاحب جانور تھا وہ بھی ناراض ہونے لگے. اب آپ کی عطا کی ہوئی ہدایات کے مطابق اگر ہم کسی کو عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور وہ ناراض ہوتا ہے تو اب ایسے موقع پر ہم کو کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. صبر کریں. ڈائریکٹ جانور کو گوشت فروش کو کہنا تو رسک ہوتا ہے کہ عموماً یہ بیچارے ان میں معلومات کی کمی ہوتی، عموماً سب ایسے نہیں ہوتے. گوشت فروش سے اگر اپنی ترکیب ہے تو اس سے بات کیجئے. لیکن آپ بتائیں وہ معاف کیجئے صاحب ہے جانور جس کا جانور تھا وہ بھی ناراض ہوا. اس پر مجھے قصہ یاد آیا کہ ایک سائی بھائی نے بتایا، وہ پروپر مدنی ہال میں نہیں ہے لیکن اہل محبت ہے، وہ داڑھی والے بھی نہیں ہے، داڑھی امامے والے نہیں ہیں، مگر ہم لوگوں سے سن کر مدنی مذاکرے اس کا تھوڑا یوں ذہن بنا. تو جانور ذبح ہو رہا تھا بڑا، تو گوشت فروش جس طرح اس پر ظلم ڈھاتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد چھری مارتے ہیں، تو وہ جو صاحب جانور کا بیٹا ہوگا اس سے اس کی کوئی الگ سلگ ہوگی، تو اس کو اس نے بولا کہ یار یہ تمہارا یہ جانور ذبح ہو رہا ہے تو کوئی گوشت فروش اس پر ظلم کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو اوپر سے اس نے صاحب جانور کے بیٹے نے جو بولا، اس نے اپنے الفاظ نہیں بتایا، بولا اس نے گالی دی کہ میرے باپ کی میرے والد کی یہ قربانی ہے اور قبول ہو تو ہو نہیں ہوتی تو یوں کر کے جائے، اس میں کر کے اس نے گالی دی بے وقوفوں کے سردار میں. یہ حالت ہے، اسے جہالت ہے. مطلب یعنی رحم کس کو کہتے ہیں، ترس کھانا کس کو کہتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں پڑتی. جب نزا کی سختیاں تاری ہوں گی اس وقت کیا ہوگا ہے؟ یہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے. مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ جانور کاٹ رہے ہیں کہ مطلب وہ گاجر کاٹ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. پاپا آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے یہ جانوروں پر رحم کھاتا ہے انسان اور اسی طرح وہ چیونٹیوں پر، تو یہ جو دل نرم ہوتا ہے دل میں رحم آتا ہے تو یہ آخرت کی تیاری کی طرف بھی فائدہ دیتا ہے دل کا نرم ہونا؟ رحم آنا تو بڑی اچھی صفت ہے، رحم کرنا تو رب رحیم و کریم کی صفت ہے، اس کی عطا سے جس کو حصہ ملا اس کا بیڑا پار ہے، اس کے کرم سے ہی ملے گا. باقی تو بے رحمی کا دور دورہ ہے. جانوروں پر رحم بس سمجھ ہی نہیں آتی بیچاروں کو، یہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس کو مطلب انگلی کاٹ کر کوئی دکھائے کہ یار یہ تمہاری انگلی ہم نے کاٹی، اب کیا مزید اس پر چھری یوں کر کے سائڈ پہ داخل کرے یا کھال ادھیڑ کر تھوڑا مطلب اس کو چھری کو جو رگڑے اس پر تو چیخ مار دے گا. تو گردن میں یوں بالکل ہی کھال زندہ ادھیڑتے ہیں، تڑپ رہی ہوتی ہے اور پھر یہ چھری گھومتے ہیں اور ہم لوگ افسوس اس جانور کی مدد نہیں کر پاتے کہ بےچارے وہ سائل مدد کرنے بڑے تو منہ کی کھائی. ایسے صاحب جانور والا بھی بےچارا بے رحم نکلا نا. رونے کو جی چاہتا ہے، ایسا وہ دل وہ اداس ہو جاتا ہے بازو کا جانوروں کی کیفیات سن کر یا دیکھ دیکھ کر. بابا اسلامی بھائی نے اس طرح سے ترکیب بنائی جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ اپنا وہ وزن بھی ہونا چاہیے بات کرنے کے حوالے سے، اس میں اس نے گھر میں ایسی اس کی ترکیب تھی کہ جو گوشت فروش ذبح کرنے کے لیے آئے ان کو گھر والوں نے کہا تھا کہ جس طرح یہ کہے گا اس طرح آپ نے ذبح کرنا ہے، تو اس اسلامی بھائی نے پھر اسی مدنی پھولوں کے مطابق جو آپ ارشاد فرماتے ہیں تو ترکیب بنائی، کوشش کی تو اس میں کامیابی ہوئی. تو الحمدللہ عمل کا بھی جذبہ ملتا ہے بعضوں کو پاپا اس سے جو مدنی پھول ہم دیا. امیر رسول سے عرض ہے کہ جیسے ہم نے ذبح کرنے کے لیے جس سے بات کی ہے، بات کرتے وقت ہی کچھ جو طے کرنا ہے وہ طے کر لیں کہ ہمیں اس طرح کا یہ معاملہ ہے، کیونکہ وہ جلدی اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، تم یہ بول رہے ہو تو بوٹیاں یوں ہیں تو چربیوں کا یہ مسئلہ ہے، تو اگر وہ ایک ہی مرتبہ جب طے کر رہا اسی وقت اگر یہ بات ساری واضح کر دے تو اس میں اس طرح کے مسائل سے بچنے کی آسان صورت قدرے آسان صورت ہو سکے گی. بالکل آسان صورت ہوگی، لیکن اس میں ایک کام کرنا ہوگا، جب وہ ذبح کر چکے نا اب چھری اس کے ہاتھ میں نہ رہنے دی جائے. ہاں چھری اس کے ہاتھ میں لے، نہیں تو اس کو کھجلی ہوتی ہے. یہ بالکل یہ نہیں کہ بیوقوف آدمی اس میں لاتعداد ہوتے ہیں، یہ خاما کا کچھ نہ کچھ چبائیں گے، تھوڑا یوں سائڈ کا گوشت کاٹیں گے، کچھ نہ کچھ یہ کرتے ہیں اس میں. اور ہاتھ بھی نہ لگے, ہاتھ سے بھی پھر دباتے ہیں کٹے ہوئے حصے کو. یار اپنا معمولی کٹ لگے اس پہ یوں انگلی لگاتے ہوئے میں نے سردی چڑھے آدمی کو. یار یہ اس میں یہ سمجھ دیکھنے والوں کو بھی نہیں پڑتی, مصیبت تو یہ. آئندہ سال کے حوالے سے میرا خیال ہے نیت کر لی جائے کہ ابلغ گھوڑے سوار کے اندر جو اس کی تفصیل لکھی ہے اتنے حصے کی اگر وہ کاپیاں کروا کر جو ہے یہ پہلے سے جن کے جانور ہوں اور جو جس کی گھر میں چلتی ہو اس کو اگر یہ دے دیا جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا. بھائی یہ سوشل میڈیا کھالوں کی بکنگ کے لیے جائے اور ایک یا پمفلیٹ اس کا شائع ہو, جیسے کہ وہ اپنے آپ نے لکھا ہے جانور کی, اچھا وہ خریدنے کی احتیاط ہے پمفلیٹ ہے نامہ میں, تو وہ جانور کی وہ ہوں اور اس کی رسید جان جا بکنگ کرائے یا ویسے ہم مطلب وہ ایک پمفلیٹ اعلان کریں کہ اتنے روپے کا سینکڑا 100 روپے تک کا ہو تو بہت بٹے گا. جانوروں پر رحم کی اپیل یا جانوروں پر رحم کی مدنی التجا اس طرح کا ہیڈنگ ہو, پھر مدنی پھول لکھے ہوں. یہ تیار کر لیا جائے, ایک نظر میں بھی ڈال لوں کیونکہ اب یار وہی ہے اس کو بھی 2-3 سال ہو گئے نا اس نظر ثانی کو. اب تو یہ اردو اب دیکھو نا نکلا نا بلبلا بھی نہیں سمجھ آتا بازوں کو, اردو بہت ویک ہوتی جا رہی ہے, انگریزی بدقسمتی سے اپر آتی جا رہی ہے. میں محمد اقبال عطاری ہند کے شہر ہلدوانی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, ابھی ابھی اچانک میرے بڑے بھائی جان کو کرنٹ نے پکڑ لیا ہے اور ان کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے. پیارے بابا جان دعا فرما دیں, کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ برائے کرم دعا فرما دیجیے باپا جان. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم. کرنٹ لگ گیا بےچارے کو. جی بابا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بےچارے کے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ کرے یہ بچ بھی جائیں اور صحت مند بھی ہو جائیں, معذوری بھی نہ ہو, سالم الاعضاء ہو جائیں, رہیں اعضاء ان کے درست رہیں. کچھ پڑھنے کے لیے بھی ان کو میں یا سلاموں 111 بار پڑھ کر پانی پر پھونک مار کے پی لیں, اور یا سلاموں پڑھتے ہیں روز, یہ عمل کرنا ہے. خود پڑھ نہیں پاتے تو دوسرا پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلا دیں, پانی بھی نہیں پی سکتے ویسے ہی دم کر دیں, اللہ کرے گا سلامتی نصیب ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الحال الطالی جوہنسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ڈالو باپا جان آپ کو بہت بہت تیر مبارک ہو, آپ کو بل کٹ فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. بابا جان میں سجو الیاس گوٹے ترپا چی تھے, میں سجو لوگ نے ترپا چی طرح عید مبارک بھی بات ہے. خیر مبارک. بابا ابھی مدنی منہ نے مبارکباد دی تو اس کا جو لہجہ تھا جو الفاظ کی ادائیگی تھی وہ کم دیکھنے میں آتی, اور یہ ہیں بھی ساؤتھ افریقہ تو آپ کیا لگتا ہے یہ مطلب کیوں اتنا وہ لہجہ؟ پاکستانی ہیں کافی ہیں وہاں. اب یہ کہ اس کو یہ بھی کمپیوٹر تھا ایک منا تھا, جیسے فیڈ کیا ہوگا برا, جو فیڈ کیا تھا اتنا ہی بےچارا بولا ہوگا, آگے پیچھے تو ہٹنا مشکل ہوتا ہے کمپیوٹر کے. یہ اصل ان کے ماں باپ کی دعوت اسلامی سے محبت, تو یہ مدنی منع منیوں کو یہ اس طرح رٹاتے ہوں گے, بڑی محنت کرتے ہوں گے, یہ بھاگتا ہوگا پھر اسے سنتے ہوں گے, ریہرسل کراتے ہوں گے, پھر وہ ریکارڈ کراتے وقت بھی یہ احتیاط کرتے ہوں گے کہ یہ کہیں کچے کٹے گا نا تو کینسل کر دیتے ہوں گے, الگ سے ریکارڈ کرا کے پھر بھیجتے ہوں گے. کرنا بھی ایسا ہی چاہیے. باپا کچھ تو وہ ہیں جو جن کی کال آ گئی یا جو نظر آ گئے, ان کے علاوہ شاید تقریباً گھروں میں ایسا ہوتا ہو کہ وہ مدنی منع منیاں پھر اس کی کاپی کرتے ہیں, یہ کمپیوٹر جو ہم پیش کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں تو اس کو دیکھ کے گھروں میں کئی کمپیوٹر باپا تیار ہو رہے ہوں گے. برابر ہے. اسی طرح سوال ہے جوابات آپ نے یاد کرواتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں فاروقی کمپیوٹر بنوں گا فلاں بنوں گا تو وہ یاد بھی کر رہے ہو. ہر ہفتے کے مدنی مذاکرے میں شاید کمپیوٹر ہو, اتنا بار بار کی اہمیت نہیں رہتی, لیکن میرا خیال ہے بچوں کو مزہ آتا رہے گا اور اس بانے اس مدنی منڈے کو سیکھنے کو ملے گا, ان کے خاندان اور یہ مدنی چینل پر وہ گھیرا ڈالیں گے کہ آ رہا ہے آ رہا ہے, ہمارا مدنی منڈا فون کریں گے رشتے داروں کو آ رہا ہے, ایسا ہی ماحول بنتا ہے. تو یہ 150 ناظرین تو بڑھ جاتے ہوں گے. جو کمپیوٹر بن جاتا ہے اس کا جو اصل نام ہے اس سے نہیں, اس کے جو کمپیوٹر والے نام سے جیسے حج کمپیوٹر, مینا کمپیوٹر, آپ کون ہیں تو میں مدینہ کمپیوٹر, جو اس قسم کے نام جو بابا کمپیوٹر کے ہم نے رکھے ہیں اسی نام سے پکارا, وہ مدنی منا یا مدنی منی, وہ خوش بھی بہت ہے کہ میں یہ کمپیوٹر ہوں. چلو آئندہ کے لیے ہفتے کے لیے ہم رحمت کمپیوٹر لاتے ہیں انشاءاللہ, اس آئندہ ہفتے کو رحمت کمپیوٹر, اس میں رحمت کے فضائل کو یہ رٹیں گے, کیسے فضائل ایک آدھ روایت تو رٹ لیں گے میں کم الفاظ والی. یہ دیکھا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نا تو اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں کہ ہوگا کیسے, آپ نے فرما دیا تو انشاءاللہ بس ہو ہی جائے. سبحان اللہ, اس طرف سوچنا ہے کہ ہوگا اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. جی ایک تو یہ ہو گیا, اردو میں اس طرح مطلب احیاء العلوم چوتھی جلد میں شاید رحمت خوف و رجا شاید چوتھی جلد میں ڈھونڈ لیجئے گا, اس میں بہت مواد ملے گا آپ کو رحمت کا انشاءاللہ. کوئی مختصر سی کوئی دعا ہو کوئی دو چار الفاظ کی رحمت کی اگر نظر آ جائے تو وہ بھی یاد ہو جائے انشاءاللہ, اس معنی یاد بھی کر لے گا. پھر بابا محرم بھی حکایتیں اور نصیحتیں کتاب کے اندر پورا باب ہے نا, بہت ہے ماشاءاللہ. محرم بھی تشریف لا رہا ہے تو اس میں کچھ آج ہی کچھ خوشخبری بتا, شہادت کمپیوٹر, شہادت فاروقی کمپیوٹر, حسینی کمپیوٹر, حسینی کمپیوٹر انشاءاللہ, یکم محرم انشاءاللہ, کربلائی کمپیوٹر, کربلائی کمپیوٹر ٹھیک ہے انشاءاللہ, اصغر اصغری کمپیوٹر, اکبری کمپیوٹر, شہزادوں کی تو ماشاءاللہ باہر کربلا میں اللہ ان کے صدقے ہم کو بخش دے. بس یہ تو بازی جیت گئے ہم یار, وہ لٹکے ہوئے کیا ہوتا پتا نہیں انشاءاللہ. میں محمد مشہود اتاری ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. آپ جو ایک چپ سو سکھ والا کارڈ لگاتے ہیں, میں نے بھی ایک دن سارا دن یہ کارڈ لگایا سینے پر سجایا, تو اس کی مجھے یہ برکت ظاہر ہوئی کہ پورا دن جب میں بازار گیا کہ میں بازار میں تھا لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد تھی, اور یہ کیفیت پہلے کبھی نہیں ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ. خاموشی تو ایک چپ سو سکھ, من سمت نجا, یہ تو حدیث پاک ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو بہت ساری خرافات سے بکواسات سے نجات مل جاتی ہے, غیبتوں چغلیوں, چپ رہے گا تو اس میں کافی فرق پڑے گا. کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں کہ 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں, باقی 5% دیگر حصوں سے بدن کے. بہت پیاری مطلب یہ ادا ہے, آپ کو مبارک ہو, ہم کو بھی اللہ توفیق دے. ہمارے اب اس طرح کارڈ لگانا چھوڑ دیا, پہلے لگاتے تھے تھوڑے, اب رجحان کم ہو گیا, شرماتے ہوں گے شاید یا توجہ نہیں رہتی ہوگی, ہو سکتا ہے پھر لگانا شروع کر دیں. اگر باپو لگا لینا حبیب باپو تو مدنی منے, آپ مدنی منوں کے تو راجا ہے, مدنی منے مدنی منیا چھوٹے چھوٹے, ان میں بھی ایک ذوق پیدا ہوگا. جبکہ کارڈ بھی ہو تو یہاں بھی کارڈ ہو, سینے پر بھی اور یہاں بھی کارڈ ہو, ہے نا, یہ دونوں مل کے جو رنگ جمائیں گے نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ اچھا ان کا حساب کتاب رہتا ہے, اور جوانوں پر بھی ہونا چاہیے ان کا اثر یار, سید بادشاہ ہے ان کی حکومت ہے. یا رب نظرورت کے سوا کچھ بولو, یا رب کچھ کبھی بولو اللہ حسبا کا ہو عطا قف لے مدینہ اللہ حسبا کا ہو عطا قف لے مدینہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امیر علیہ سنت کا جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے اس پر پاپا ایک سوال ہے, عبداللہ نام ہے ان کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عید کی نماز قضا ہو گئی تو اس کی قربانی ہوگی؟ عید کی نماز کی قضا ہوتی نہیں ہے, عید کی نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں جن میں جماعت بھی شرط, بغیر جماعت کے نہیں ہوتی. تو اب وہ چھوٹ گئی توبہ کرے اگر اپنی کوتاہی سے چھوٹی ہے تو توبہ واجب ہوگی. ندیم علی یہ کہہ رہے کہ اگر بارش میں گیلا ہو جائے تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ بارش میں گیلا ہو گیا اگر پانی اعضاء وضو پر بہ گیا, جیسا بہنے کا حق ہے کم از کم ہر جگہ سے دو دو قطرے, تو وضو ہو گیا. لیکن کلیاں تین بار کرنا, روزانہ ہوتا غرغرہ کرنا, یہ سب سنت, ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھانا, یہ تین بار سنت موقع دا ہے. تو یہ منہ یہ کلیاں بھی تین بار کرنا سنت موقع دا, یہ بھی ہو, اور نیت ہونا یہ بھی سنت موقع دا. تو وہ وضو ہو گیا لیکن وہ جب یہ نیت کر لے گا نا کہ بارش میں تو وضو کی, تو اب یہ اعضاء وضو پر جب پانی دو دو قطرے کم از کم بہ گیا تو, اور پھر کلیاں وغیرہ کر لے, مسواک کر لے, وہ مسواک تو سنت قبلیہ ہے وضو کی, وضو میں شامل نہیں ہے. تو وضو کے بعد بھی اگر نہیں کی تھی پہلے تو وضو کے بعد بھی کر سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اس کا وضو مدینہ مدینہ بسم اللہ بھی پڑھ لے, اللہ کا نام لینا بھی سنت موقعدہ ہے وضو سے قبل, تو بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب, لیکن اللہ کا نام لینا یہ سنت موقعدہ ہے. تو بسم اللہ کی صورت میں اللہ کا نام لیا تو وہ سنت بھی ادا ہو گئی اور یہ مستحب بھی اس کو مل گیا. بسم اللہ, اچھا بسم اللہ ہی والحمدللہ کہیں گے تو یہ بھی سنت بھی ادا ہو گئی, اور ساتھ میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک باوضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. بسم اللہ ہی والحمدللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. عاطف اسلم فیصلہ باد سے ہیں, گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ کہا جاتا ہے اس سے جادو وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے. سنا ہے, حقیقت اللہ کو معلوم, لا ادری. تو میرا امیر علیہ سنت مدازل علی کے بارے میں سوال ہے کہ اسلامی بھائی خالے جمع کرتے ہیں, تو خالے جمع کرتے ہیں تو وہ ہاتھ سے خون لگ جاتا ہے, تو وہ بار بار صابن سے دھونا کسی چیز سے دھونا پھر بھی اس کی سمیل آتی رہتی ہے, تو ایسا کوئی اس کا آپ دیکھا ارشاد فرمائیں کہ مطلب یہ ہاتھ سے مطلب اس کی بدبو آسانی سے کوئی ایسا طریقہ تھا جس سے ہاتھ کی بدبو چلی جائے, اسی بارے میں رہنمائی فرما. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ کہ بھوسا یا مٹی بھی استعمال کی جائے, صابن بھی استعمال بھلے کریں, تو اس سے یہ چکناٹ وغیرہ بھی نکلے گی اور بدبو پھر بھی رہے گی. لیکن اس کے لیے پھر کوئی آپ کو مسجد میں اگر جانا ہے اور ہاتھ میں بدبو آ رہی ہے تب تو اس پہ کوئی عطر وغیرہ لگا لے, نہ بدبو کا ازالہ, بدبو کو دور کرنا یہ ضروری ہے مسجد میں جانے کے لیے. تو یوں مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی عطر اچھا رکھ لے خوشبودار, جو اس کو مطلب مل لیں گے تو انشاءاللہ بدبو دور ہوئے. خوشبودار صابن بھی استعمال ہو سکتا ہے, شیمپو بھی استعمال ہو سکتا ہے, بہرحال بدبو دور ہو جائے اس کا کوئی بھی ذریعہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہند گجرات سے انیس احمد اتاری. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک اسماعیل بھائی کے دو جانور مر گئے تو کیا اس کا چمڑا لے سکتے ہیں؟ ہاں مرے ہوئے جانور کا چمڑا اتارا تو جا سکتا ہے، اتار کر جب اس کو سکھا لیں گے، نمک بھی لگا لیں بھلے، تو نمک لگا کر سکھا لیں، جب اس میں بالکل بھی چکناہٹ نہیں رہے گی، تری بالکل نہیں رہے گی، بالکل سوکھ کر ہڈی کی طرح جیسے ہو گیا، اب کوئی خطرہ بھی اس میں نمی کا نہیں ہے، تو یہ پاک ہو جائے گا اور اس کو استعمال کر سکیں گے۔ باپا یہ تو قربانی کے ایام میں ہو گیا، اب عام دنوں میں کچھ احتیاط ہے اس میں کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے لوگوں کو؟ ہاں قربانی کا جانور ہو یا اور کسی دن کا جانور ہو، بلکہ اگر کتے کے کھال بھی کسی نے اس طرح حاصل کی تو وہ بھی مطلب ہے نا کہ بالکل خشک ہو گیا، تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کرنے سے مراد اب یہ پاک ہو گیا، اس کا استعمال تو کرنا نہیں چاہیے، تنفیر عوام کا باعث ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے، بلکہ بکری کی بھی کھال اب مردے کی مردار کی اتاریں گے نا تو بھی لوگ باتیں بنائیں گے، تو یہ کرے تو آدمی بکری کے ایسے موقع پر تو چھپ کر، تو عام طور پر اس پر مطلب یعنی کہ کوئی اتار نہیں سکتا جس کو تجربہ نہ ہو، گوشت فروش کو بلائیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ باتیں بنائے کہ مرے ہوئے اس کی آپ کھال اتارتے ہیں، تو گوشت بھی ایسی جگہ پر پھینکے کہ کوئی اس کو اٹھا کر بیچ نہ دے، کیونکہ گوشت تو حرام ہے اور وہ کھال کا کھانا حرام رہے گا، سوکھنے سے وہ پاک اگرچہ ہو گئی لیکن کھانا حرام، جبکہ ذبح شرعی کے ساتھ جو جانور تھا اس کی کھال تو کھانا بھی حلال ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں کتے کی کھال حلال نہیں ہے، کتے کی تو میں نے مثال دی آپ کو کہ حرام جانور کی، سور کے علاوہ، خنزیر جو ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر جانوروں کی کھال جو بھی سوکھنے سے صحیح معنی سوکھ جائے، جس کو دباغت کی اصطلاح ہے، اس کی دباغت ہو جائے، بالکل سوکھ جائے کہ تراوٹ بالکل بھی نہ رہے اس میں نمی نہ چکناہٹ، تو اب یہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن وہ حرام جانوروں کی کھا نہیں سکتے، مردار کی بھی کھا نہیں سکتے، حلال جانور جس کو ذبح شرعی کے ساتھ آپ نے حلال کیا ہے اس کی کھال بھی کھائی جا سکتی ہے، اگرچہ کھاتے نہیں ہیں لوگ، لیکن پائے کی کھال، سری کی کھال، سری کو پائے کو بھون لیتے ہیں یا ابال کر اس کے بال اتارے جاتے ہیں، یہ اس کے ماہرین ہوتے ہیں جو کرتے ہیں یہ کام، اور گھر میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی گھر میں اس طرح ہو سکتا ہے جیسے کہ پائے کو خوب گرم پانی میں چولہے پہ ابالا، خوب ابالا، خوب ابالا، یعنی کہ سمجھو کہ 10-12 منٹ تک اس کو ابالا، اتنا نہ ابالے کہ وہ کھال گل جائے، گل جائے گی تو پھر دوسرے مسائل پیدا ہوں گے، جبکہ وہ اگر وہ پایا ناپاک ہے تو پھر وہ اگر گل گیا تو پھر سارا ناپاک، پھر وہ دھل بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بہت سخت ہوتا ہے، یہ تھوڑی دیر میں اس طرح گلے گا نہیں، کہ میں نے اس کا تجربہ گلا کر نہیں کیا، جو بیچتے ہیں نا اس کی مجھے تشویش تھی، کیونکہ جب فتح رضویہ شریف میں نے پڑھا کہ مرغی کو گرم پانی میں ڈالا پر اتارنے کے لیے، تو اگر اتنی دیر تک ڈالا کہ وہ پک گئی اور وہ اگر ناپاک پانی تھا یا خود مرغی پر نجاست تھی تو اب وہ پتی لگا یا جو بھی تھا پانی تو کم ٹھیرا ہوا پانی ہوتا ہے تھوڑا سا، تو وہ پانی ناپاک ہوا اور یہ ناپاک پانی اس میں سرایت کر گیا، جب یہ پک گیا گوشت تو اب یہ گوشت دھل نہیں سکتا، پاک ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کھانا حرام، اسی مرغی کا، جبکہ اس پر نجاست ہوا، اور عام طور پر نجاست ذبح کریں گے تو یہ خون جو ہے ادھر آ ہی جاتا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ نجاست ہو، بلکہ اندر آتے ہیں اور یہ بھی نجیس ہے، اندر جو اس کے آنتوں میں مواد ہے، اس کی پتھری میں مواد ہے، تو اندر تک اگر پک گئی ہے پھر تو بارہ لے کے، اگر ناپاک مرغی پک گئی یا ناپاک پانی میں اس طرح ابالنے وہ پر جاڑنے اس کے نوچنے کے لیے ابالی اور اتنی ابل گئی تو اس گوشت بھی اس کا پک گیا تو یہ ساری ناپاکوں کی دھل نہیں سکتی، اب یہ حرام ہے، تو پایا بھی اگر اتنا پکا لیا اور تھا ناپاک تو اب یہ بھی گیا، اب کیسے کھائیں گے اس کو؟ اب اللہ بہتر جانے اس کی ہڈی کا گودا پاک رہے گا یا نہیں، اس میں نجاست سرایت کرے گی یا نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں ہے. گوشت جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پک گیا تو سرایت ناپاک پانی کر جائے گا اس میں. تو مجھے یہ مرغی کا جزئیہ پڑھ کر فتح رضویہ میں مجھے تشویش ہوئی کہ یار یہ کبھی کبھی پائے تو کھائے جاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں کبھی کبھی، تو ہاتھ میں آئی جاتے ہیں. پسندیدہ ڈش جی پائے تو بڑی پسندیدہ ڈش سمجھی جاتی ہے آپ کی؟ نہیں مطلب میری بھی، مجھے بھی پسند ہے اگرچہ ڈرتا ہوں میں اس کو کھانے سے. کولیسٹرول، فل کولیسٹرول، بڑے پائے ہو نا، اگر یہ پکانے پانی میں چاہیے، بڑے پائے ہو نا، اس میں چربی ہو تو پانی میں پکائیں گے تو اس کی چربی سے ہی اتر کے بن جاتی ہے. بڑے کے بڑے پائے، بڑے کے چھوٹے پائے بعض وقت بغیر چربی کے ہوتے ہیں، بہت کم چربی ہوتی تو تھوڑا تیل ڈالنا پڑے گا کمی پوری کرنے کے لیے، ورنہ بڑے پائے ہو نا جیسے آج کل کے تو بقرعید کے تو اس میں تو گوشت میں بھی پانی میں پکانا چاہیے تو کافی چکناہٹ ہوتی ہے، تیل گھی کی ضرورت نہیں ہے، بچت بھی ہوگی، آپ کے نقصانات میں کمی بھی آئے گی اس کے کھانے سے. جو عام طور پر جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں مزدور ہیں وہ جو لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو افغان اسلامی بھائی جو زمانے سے یہاں گلزار حبیب کے دور سے وہ 30-35 سال پرانے ہوں گے، یہ تو اب بوڑھے ہو گئے بےچارے، میں تو اس وقت سے جانتا ہوں، تو ان کا کوئی سلسلہ شاید کل ہونے والا ہے. ہاں اب تو یہ بوڑھے ہو گئے، یہ ان کا ایک دور میں نے دیکھا ہے حاجی عبدالحبیب گنگ کے یہاں یہ کام کرتے تھے، ان کے والد صاحب کے یہاں، حاجی عبدالحبیب تو چھوٹے تھے اس وقت، تو ان کے والد نے مجھے بتایا تھا اور میں نے یاد پڑتا اسے تصدیق کی تھی کہ واقعی ایسا ہے. تو یہ بقرعید میں کیا کرتے تھے، یہ کہ یہ چربی پگھلاتے تھے، چربی پگھلا کر پگھلی ہوئی چربی کا گلاس بھرتے تھے وہ پی جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا ابھی تک آپ کے سامنے، یہ حالانکہ سفید بالوں میں بوڑھے ہوئے وہ اچھی طرح چل ہی رہے تھے جیسے بھی. تو اب ہو سکتا نہ پیتے ہوں، اب میری ملاقات تو ہوتی نہیں اور بےچارے پوری بات تو سمجھتے نہیں ہیں، میں دیوانے سے ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ اب ان کا میدا ہوگا لکڑ ہضم پتھر ہضم، یا محنت کرتے ہوں گے اس کو ان کے ذمہ مشقت کا کام ہوگا. تو یوں عام طور پر ہم لوگ جو بیٹھی زندگی اسکوٹر والی کار والی اس کو چربی بچ بچ کے وہ ڈر ڈر کے جائے پیٹ میں، یہ سمجھنا چاہیے. بلڈ پریشر ہائی، دل کی بیماریاں، پیٹ جام، پیٹ جام ہوگا تو پھر بیماریاں تقسیم ہوں گی، قبض لگ جائے گا. تو القبض ام الامراض محاورہ ہے طبیبوں کا، غالباً طبیبوں کا ہی ہوگا ظاہر ہے، کہ قبض جو ہے بیماریوں کی ماں ہے. ان دنوں تو میرا خیال ہے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے، ان دنوں ٹیسٹ نہ کروائی جائے، تھوڑے دن کے بعد پتا چلے گا، جب یہ گوشت فریج میں ختم ہو جائے گا نا تو ٹیسٹ کروائے، یا یوں کرے کہ بقرعید سے پہلے ٹیسٹ کروائے اور پھر ایک ہفتے کے بعد بقرعید کے کروا لے، پھر دیکھ لے گئے پوزیشن کیا ہے، کم ہوا یا زیادہ ہوا ہے، کم ہونے کی تو امید کم ہی ہے. پر اس اعتبار سے بھی عرض کر رہا تھا، ابھی ایک عبرت والی بھی ہے اور ایک مدنی بہار بھی ہے اس کے اندر، کہ سائیں بھی کبھی عید چاند رات کو بھی، یعنی کہ دسویں رات کو انتقال ہوا ہے، وہ قربانی کا جانور لے کر آئے ہیں اور پانچ دن پہلے غالبا انہوں نے داڑھی کی نیت کی تھی پاپا، انشاءاللہ میں پوری مشت رکھوں گا، وہ آئے اور اپنا جانور اتارے اور کہا کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، تو اسی عالم میں انہوں نے جانور بھی اتارا ہے اور اوپر پہنچے ہیں اور غالباً شاید 10-15 منٹ یعنی ایک گھنٹے کے اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا. بڑی رات کو اللہ بیچارے کو غریق رحمت فرمائے بے حساب بخشے. ابھی آج عید صبح ایک فون آیا تھا ہند سے، عمران بھائی نام بتایا تو بولا عمران بھائی عید کی نماز میں تھے اور دوران نماز عید پہلی رکعت میں ان کا اٹکل ہو گیا انتقال. اللہ ان کو بھی بخشے بے حساب. ہمارے لیے عبرت تو ہے اس میں کہ ہمارا کیا بنے گا. ابھی بیچاروں کو عید کی چربیاں کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. نہ چربی کھانے سے ہی ویسا نہیں ہے, ہائی ٹینشن بھی دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے. اب ہر بہانے موت تو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن کریم کا ارشاد ہے, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے, مرنا ہی پڑے گا. بابا موت کا تذکرہ ہوا تو انسان اپنی پلاننگ میں بہت ساری چیزیں شامل کرتا ہے. اب یہ مدنی منا میرا دارالمدینہ میں پڑھ رہا ہے, اس کے بعد یہ ہوگا, ابھی ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں, اپنا گھر لے لیں گے, بنائیں گے وغیرہ وغیرہ, اور صبح سے شام تک کی بھی پلاننگ کی ہوتی ہے. موت کو اپنی پلاننگ میں شامل نہیں کرتا, یہ کیسے ہو؟ حالانکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, کوئی انسان ایسا نہیں جس کو پہلے سے پتا ہو کہ میں فلاں ٹائم پہ مروں گا, فکس ٹائم اس کو نہیں پتا ہوتا. وہ الگ بات ہے, اہل اللہ کی بات ہے, تو اس کو فکس ٹائم پتا نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کے ہیں, پل کی خبر نہیں. یہ کتنا نصیحت والا شعر ہے. پھر یہ شعر کتنا عمدہ کسی نے لکھا ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. عبرت ہمارے یہاں بس یہ عبرت کی صورت کم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہم ایک منظر دکھا رہے ہیں آپ کو کہ جانوروں کے ساتھ بس اوقات اس طرح بھی جانور مطلب یہ سدائے ہوئے ہوتے ہیں یا کیا صورت ہوتی ہے, یہ آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں. ہم صرف منظر دکھا رہے ہیں, آپ نے اس پہ مدنی پھول ہم نے آپ سے لینے ہیں. اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے بیٹا بیٹھو, بیٹا بیٹھو, اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے بیٹا بیٹھو, شاباش شاباش شاباش, اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے بیٹھو, لو ٹانگیں سیدھی کرو, سیدھی کرو, شاباش شاباش شاباش شاباش, چارے ٹانگیں سیدھی کرو, وہ آسمان کی طرف کرو, شاباش شاباش, چارے ٹانگیں فلک لا دو, شاباش شاباش شاباش. ایک اور منظر سوشل میڈیا پر چلا تھا بکرے کا, جی وہ بھی عقل کام نہیں کرتی یار. تو کیا وہ تو کچھ پڑھتا تھا, اب دیکھنے میں آدمی ڈینجر لگتا ہے. وہ بڑے بڑے بال اس کے, اور انگلش بول رہا تھا وہ آدمی, اور تھا مسلمان, تکبیر پڑھتا تھا, بسم اللہ اللہ اکبر بھی بولتا تھا, لیکن وہ بھی جانور کو لٹاتا تھا اپنے ہاتھ سے, لیکن کان آنکھ پر رکھتا تھا اور کچھ پڑھتا تھا اس پر, اور وہ جانور بھی پرسکون لیٹ جاتا تھا. وہ چھری پھیرتا نہیں دکھایا, لیکن وہ بھی حیرت انگیز تھا. کوئی عملیات ایسے لگتا ہے کوئی بابا جی ہوگا کوئی اس طرح. کھانے سے پہلے کی دعا پڑی جا رہی تھی اس کلپ کے اندر. اچھا جی, اب یہ بھی حیرت انگیز بات ہے. ہم ایک بار پھر یہ منظر دکھا رہے ہیں. بکرے کا نہیں آپ کے پاس؟ وہ جو بکرے کا کچھ دیر لگے گی. اچھا, اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے بیٹا بیٹھو, بیٹا بیٹھو, اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے بیٹا بیٹھو, شاباش شاباش شاباش, اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے بیٹھو, لو ٹانگیں سیدھی کرو, سیدھی کرو, شاباش شاباش شاباش شاباش, چارے ٹانگیں سیدھی کرو, وہ آسمان کی طرف کرو, شاباش شاباش, چارے ٹانگیں فلک لا دو, شاباش شاباش شاباش. وہ تو دکھا ہے, ہو سکتا ہے کلپ میں تو ہوگا, وہ شاید مجھے پتا نہیں, نیا میرے لیے. اللہ کی شان ہے یار, سدایا ہوگا ظاہر ہے. بپا یہ شاید فرمائے کہ قربانی کے وقت جانور کا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ شمال کا بول رہا تھا, یہ منہ شمال کی طرف, آسمان کی طرف کرو. قبلے کی طرف رخ ہو. قربانی کا ہے ویسے بھی ذبحہ کے لیے, منہ قبلے کی طرف, سنت. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حلیمہ تاریہ ہے. میں وارپٹن پاک نولکی کابینہ سے عرض کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک کمرہ یا ایک صحن میں ایک ہی وقت میں دو اسلامی بہنیں جھاڑو لگا سکتی ہے یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. باپا، ہمارا حج پہ جانے کا بہت دل کرتا ہے، لے چلے نا ہمیں. کاش بلاوا آ جائے. دو اسلامی بہنیں ایک کمرے میں جھاڑو دیں تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. دو دیں، تین دیں، چار دیں، مل کے بعض اوقات کمرے میں تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، حال ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. چھوٹا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. پاپا، اس میں ایک گھر میں یہ منظر دیکھا کہ دو مدنی منیاں، جیسے گھروں کے کام کا شوق ہوتا ہے کہ اب میں جھاڑو لگاؤں گی اس طرح، اب وہ آپس میں اس بات پہ الجھ رہیں گے کہ نہیں میں لگاؤں گی، وہ کہتی میں لگاؤں گی، تو دونوں لگانے پر تیار نہیں ہوتے. اب کیا کیا جائے؟ مل کے نہیں لگاتے دونوں. ہاں، مل کے نہیں. میں لگاؤں گی، ابھی یہ نہیں لگائے، اس نے صبح لگایا تھا، اب میں لگاؤں گی. تو یہ کس طرح سے کمپرومائز کروایا جائے؟ اب وہ تو جیسے بچے باز، تو وہ شاید ایسے ضدی ہوتے ہوں گے کہ کوئی بسا نہیں سمجھتے ہوں گے. بعض کم ضدی ہوتے ہوں گے تو پھسلا کر ان کو ترکیب بن جاتی ہوگی. اب جیسے بچے صلو علی الحبیب. بات بولتے ہیں کہ مغرب کی نماز مغرب کے بعد یا رات کے وقت جھاڑو مت لگاؤ. یہ رات کے وقت جھاڑو لگانے کو تنگ دستی کا سبب خصوصاً کپڑے سے اور انہیں کپڑے سے جھاڑو لگانا، وہ جھاڑو کا نہیں لکھا خود، اچھا کپڑے سے جھاڑو لگانا، اور یہ اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، تنگ دستی بھی آتی ہے، روزی میں کمی آتی ہے، یوں سمجھ لو پیسوں میں. مگر ناجائز نہیں ہے، جائز ہے رات کو جھاڑو لگانا، چاہے جھاڑو سے لگایا چاہے کپڑے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سوال ہے کہ کیا قضا نماز اگر کوئی پڑھے تو اس کے بعد بھی اسے تکبیر تشریق پڑھنا ہوگی؟ تکبیر تشریق واجب ہے جماعت مسنونہ، جماعت مستحبہ، جو مسجد میں امام صاحب نے جماعت کروائی، تو اس جماعت کے بعد تکبیر تشریق یہ واجب ہے. اسلامی بہنیں جو گھر میں نمازیں پڑھتی ہیں ان پر بھی واجب نہیں ہے، اکیلے نے نماز پڑھی تب بھی واجب نہیں ہے، البتہ کہہ لے صاحبین کے نزدیک غالباً، تو یہ مطلب کہہ لے امام محمد کے نزدیک واجب یا کہہ لے، اکیلا بھی کہہ لے مطلب پڑھے تو نماز، مگر یہ تکبیر تشریق بلند آواز سے کہنا ہے، ایک بار بلند آواز سے واجب اور تین بار مستحب. یہ دیکھ لیں اس میں کوئی دیکھا ہے نا بھی. ہاں، آصف شیخ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاج کرام جب حج کے ارکان ادا کرنے منا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ جاتے ہیں تو کیا اس وقت طواف کعبہ رک جاتا ہے؟ طواف کعبہ رک جاتا ہے جب یہ حاجی چلے جاتے ہیں جی، اس وقت موج ہو جاتی ہے اہل مکہ کی. ہاں، ان کو مطاف خالی ملتا ہے، یعنی کم بھیڑ ہوتی ہے، حجر اسود چومنے کے بھی موقع ملتے ہیں ان کو، تو طواف نہیں رکتا. ہو سکتا طواف بڑھ جاتا ہو ان مانو گھر کے، اہل مکہ بس حاضری ان کی دھوم دھام سے ہوتی ہے، یہ تو سارا سال انتظار کرتے ہوں گے کہ حجر اسود چمنے کا آپ موقع ملے گا. لیکن اگر ان کو تو عام جب سیزن نہیں ہوتا ہوگا حج کا، تب بھی یہاں موقع تو ملتے ہوں گے کہ رش نہ ہوتا ہو. بابا، اس میں یہ ہے کہ عمرہ سیزن ہو یا اس طرح حج کے ایام ہوں، تو حجر اسود کو چومنے کے حوالے سے کافی زیادہ مطلب رش ہوتا ہے، پھر رش میں بعض لوگ مرحبا ماشاء اللہ. یہ دادا سعد تشریف فرمائیں. ان کا شورا کے نگران حاجی عمران کا پوتا ہے سعد, اس کا نام ہے. میرا نام آمنہ صابر ہے, میں مدرسہ المدینہ کرتو پورہ لاہور میں پڑھتی ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, اسلامی بہن کا واٹس اپ پروفائل پر اپنی تصویر لگانا کیسا ہے, رہنمائی فرما دیجیے. کہاں پر تصویر؟ سوتی پیغام. اچھا, واٹس اپ پر اپنی تصویر اسلامی بہنوں کو نہ لگائیں, غیر مرد دیکھیں گے, امکان ہے, بچنا مشکل ہے. یہ تصویریں نہ لگائیں, بلکہ اسلامی بھائی بھی تصویریں لگانے کے بجائے حرج نہیں لگائیں, تو کوئی اور بھی مونوگرام اپنا بنا لیں, کچھ نہ کچھ, الموت لکھ لیں, البقیع لکھ لیں, سب سے گنبد بنا لیں, کعبہ شریف بنا لیں, بغداد شریف بنا لیں, اجمیر شریف بنا لیں, تو پھر تبدیل نہ کریں. بعض تبدیل کرتے رہتے ہیں, پھر وہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک طرح کا ہو نا تو ذہن بن جاتا ہے کہ یہ فلاں کا ہے. تصویر لگانے میں بھی حرج نہیں ہے, اگر یہ نیت ہے کہ جس کو میں بھیجوں گا اس کو زحمت نہ ہو سمجھنے میں کہ یہ کس کا پیغام ہے, اور یہ بھی صورت ہوتی ہے اس کی لسٹ میں جو نام ہے تو اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. میرا جلوہ جب دیکھے گا تو فوراً یہ مجھ تک آسانی سے پہنچ جائے گا. تو کوئی بھی پہچان رکھ سکتے ہیں نا؟ جی, صرف نام بھی رکھ سکتے ہیں یا تصویر رکھ سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی تو پہچان رکھی جا سکتی ہے. پہچان سے بعدوں کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی شخصیات تصویریں رکھتی ہیں, تو اپنے کو ڈرنا چاہیے بولنے میں. اجی انہیں ہاں رکھتی تو ہیں, اور آپ نے فرمایا حرج بھی نہیں ہے. نہیں شرم تو حرج نہیں ہے نا, میں نے نہیں رکھی اپنی, میری تو یوں بھی تسلی ہو جاتی ہے نا کہ میری تصویریں اور لوگ رکھتے ہیں. اب ہر ایک کی تو خود دوسرا تو رکھے گا نہیں, تو خود رکھنی پڑتی ہوگی. لیکن نیت پر ہم کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اپنی تصویر کے لیے رکھ رہے, دوسروں کو پتہ چل جائے, ویسے کچھ بھی نہیں تو مباح تو رہے گی یہ اندر جو رکھتے ہیں. اسلامی بہنوں کو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نہیں, اسلامی بہنیں نہ رکھیں, بلکہ وہ تو مشورہ یہی ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی بھی سوشل میڈیا کے گروپ میں بھی نہ آئے. بڑا نازک دور ہے, مہربانی کریں, اپنے آپ پر ہی رحم کرنا یہی ہے کہ آپ اس میں نہ آئیں اور الگ الگ تھلک رہیں. جب گھر سے باہر نکلنے کی حسب ضرورت اجازت ہے تو یہ تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے تو کہاں کا گھوم رہی ہوتی ہیں. اس پہ مہربانی کریں, جتنی بھی اسلامی بہنیں ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنی حفاظت, آپ کی اپنی حفاظت بھی اسی میں ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچے رہیں. ادھر ابن کعبے کا کعبہ, اب یوں کرتا ہوں ادھر پاؤں کرتے ہیں, یوں کرتا ہوں ادھر پاؤں کرتے ہیں, کیا کروں؟ سید کی طرف بھی پاؤں نہ کراؤ, ادھر بھی نہ کراؤ, سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں. یہ ادب کے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں کہ سادات کرام کی طرف بھی پاؤں نہیں, یعنی یوں سمجھیے کہ سادات کرام کے بھی ادب کے تقاضے ہیں, اور قبلے کی سمت بھی ادب کے تقاضے, مدینہ منورہ زادہم اللہ شرف و تعظیما, ان سب کے ادب کے اپنے تقاضے. بابا مجھے, میں نے جب ایک بات پڑھی تھی جو یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں رہ کر بھی اپنے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے, کبھی نہیں پھیلے, کبھی نہیں پھیلے. اتنا کمال کا ادب کہ سات گلیوں کا فاصلہ, سمت تو مقرر ہو گئے نا, چھ گلیوں کا فاصلہ تھا غالباً گھر پر, تب بھی کبھی استاد کے مکان عالی شان سے پاؤں نہیں کرتے تھے. اعلی حضرت فرماتے ہیں جب سے شعور آیا مجھے پتا چلا بغداد کی سمت کا, میں نے بغداد شریف طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلایا. اب یہاں تو کعبے شریف کے پاؤں کرنے میں بھی آسرا نہیں کرتے. ادب سے اصل بابا ہم جو ہے نا وہ یہ کہ کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تو اگر اس میں یہ ہونا کہ یہ کرنے سے یہ ملتا ہے تو یوں با ادب با نصیب, کیا نہیں ملتا, ادب سے. ادب سے کیا نہیں بے شک. جس کا ہم ادب کریں گے, جیسے کہ آپ سید کا ادب کیا, تو سید کے جو نانا جان ہیں اگر وہ خوش ہو گئے کہ میری نسبت سے یہ ادب کر رہا ہے, تو وہ نانا جان خوش ہو گئے تو وہ کیا نہیں دے سکتے. کیا نہیں ہے کہ ایک نگاہ کرم ہو جائے تو سارے گناہ دھل جائیں, گناہ نیکیوں سے بدل جائیں اور جنت الفردوس میں اپنے قدموں میں اس کو جگہ عطا فرما دیں. قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کچ, قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کچ, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی. یہ ساری قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کچے, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کچے, یہ ساری گتھی اک تیری سیدھی نظر کی ہے, یہ ساری گتھی اک تیری سیدھی نظر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تکبیر تشریق کی بات چلی تھی تو وہ بہار شریعت کے حوالے سے لکھا ہے, نوی ذوالحجہ الحرام کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک پانچوں وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئیں ان میں ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور تین بار افضل. اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں اور وہ یہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تکبیر تشریق کے تعلق سے ایک سوال ہمارے پاس بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہیں ہو سکتا میرا امیر اہل سنت مدد ہوئی ہو, سکون مل گیا ہو, ورنہ یہ اب کب تک سکون میں رہتا کچھ کہہ نہیں سکتے. جیسے مجھے کہا جا رہا ہو وہ تھوڑا وہ اب دبا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں وہ ابھی بڑا جانور بھی دیکھا نا بیٹا بیٹا بیٹا کر کے لمبا کر ہی دیا نا, ٹانگ پھیلا تو ٹانگ ہی پھیلا دیے. اب یہ کب تک وہ قابو میں رہا ہوگا, یہ کب تک قابو میں رہتا ہے رب جانے. اچھا نگرانی شورا سے ایک بات عرض کرنی تھی, جیسے ماشاءاللہ آپ کے شہزادے ہیں باپا کی گود میں ہیں, باپا تو باپا ہیں, اب جب اس طرح یہ گود میں آ جاتے ہیں کبھی آپ کی مدنی منی ہوتی ہے, آپ کے گھرانے کے کچھ مدنی منے ہوتے ہیں باپا کی برکت, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور ابھی کیا یہ صرف مجھے کیا لگتا ہوگا, جو بھی اس کے رشتہ دار دور نزدیک کے دیکھتے ہوں گے نا سب کی موجہ لگ جاتی ہوں گی اور اس بہانے ٹک جاتے ہوں گے مدنی چلے جاتے ہوں گے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مدنی مننے کا بھی ہوتا ہے قرار آ گیا بے قراری کو میرے, اور پھر شاید یہ زبان حال سے کہے گا سوتے ہیں ان کی گود میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سو گیا بھائی پھر تو آپ اس کی بھی چونکہ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی نیند کا کیسا معاملہ تھا کہ ٹینشن یہ تھا کہ اب یہ رات کو سوئے گا کیسے. اچھا ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ اس کو نیند آ گئی نا, تو سونے دیں صحیح جگہ پہنچے. اچھا جب یہ آتے ہوں گے آپ کے پاس تو آپ تو اس لیے بھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے اس لیے بھی چومتے ہوں گے باپا کے پاس سے آیا ہے. اب دیکھیں الگ الگ موقع پر الگ الگ محسوسات ہوتے ہیں. فی الحال ایسے موقع پر بندہ دیکھنے والے والد دادا نانا نانی اپنے نفس پر اپنے جذبات پر اپنی نیتوں پر قابو پا لیں تو اس میں بھی ایک کمال ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ یہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جیسے ہمیں رسن فرماتے رہے تو بے جا کے ہم لے الگ ہیں, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اب اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مگر اس کے جو بڑے ہیں وہ کیسے بچیں. وہ ہمارے پاس ویڈیو بھی تیار ہے اور تکبیر تشریق کا ایک سوال بھی تھا. اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک سوال اور بھی ہمارے پاس, ہم وہ منظر دکھائیں. اس کے جی جی جو وہ منظر جو ہے وہ اس کے پیچھے ساری انگلش زبان وغیرہ بھی ہے, وہ منظر ہم دکھائیں یا آواز کے ساتھ وہ دکھائیں. ہم مسجد میں نہیں ہیں. جی جی مسجد بیت البقیع میں ہیں. جی جی وہ ہم منظر دکھا رہے ہیں. Mama, we're going to bring him over here and we're going to make him submit on the ground over here. Yeah, no. This is all submission. Total submission. This guy is ready for anything to be done to him. And he's not nervous. He's not resisting. He's in total relaxation. No panic hormones whatsoever. See, I let him go. He gets up. Abdulwahid, you want to do him? I need to show a skeptical person. Bismillah. Allah. Same reaction. They all react the same. The power of the word. They're more religious than most humans. Bismillah. بسم الله الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر total submission. These guys had a little they come from a bigger ranchers, so they're a little bit wild. They're not used to be touched and handled by humans, and for them to turn around and just lay down like really in total peace. Ye bolta kya English mein? Ye jo main khulasa jo samajh saka hu wo ye samjhane ki ye koshish keh raha hai ki ye is tarah agar janwar ko aap leta dein aur ye padhte rahein aur iski aankh par iska kaan rakh dein تو یہ جس کو کچھ جب نظر نہیں آئے گا تو یہ پیس فل ہو جائے گا, بالکل پورا من ہو جائے گا. اور یہ چار یا پانچ جانوروں پر اس نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ یہ ایک کے ساتھ نہیں ہے, میں جس کو بھی لا رہا ہوں اور یہ پڑھ کر جب میں اس کو لیٹا رہا ہوں تو اس وقت یہ ہل جل کر رہے ہیں, لیکن جب میں نے اس کی آنکھ پر اس کا کان رکھ دیا اور اس کو اب جو کچھ نظر نہیں آ رہا تو یہ بالکل پرسکون ہو گیا ہے, یعنی اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آپ اگر اپنے جانور کو پرسکون انداز میں رکھنا چاہتے ہیں اور پرسکون انداز اگر اس کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر کر آپ اس کے دونوں آنکھوں کی طرف کان کر دیں تاکہ اس کو نظر نہ آئے, جیسے آپ نے کہا آنکھ آڑے کان, تو یہ کر دیں اس کو درد نہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا, اس کے سامنے سب اندھیرا ہو گیا ہوگا, اب وہ پرسکون ہوگا, وہ ہراوڑی نہیں کرے گا جیسے کہ ہمارے جانور عموماً اچھل کود کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں اگر میں درست سمجھاؤں تو. اس میں ایک جملہ یہ بھی کہ پاور آف دا ورڈس, یعنی یہ جو الفاظ ہے اس الفاظ کی طاقت کے تعلق سے بھی ان کا جو کہنا اور بتانا تھا وہ بھی اس میں پہلو موجود ہے, اور یہ ہم نے دکھا دیا اس تعلق سے. میں پڑھ کیا رہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر تو سمجھ میں آ رہا تھا, ایک تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والی دعا پڑھ رہا تھا اور بسم اللہ اللہ اکبر یہی دو چیزیں, یہ دو چیزیں پڑھ رہا تھا. ابھی تجربہ کوئی کرے تو پتا چلے, یہ مجھے کیٹل فارم کا کوئی ماہر لگتا تھا کیونکہ یہ کیٹل فارم تھا جہاں یہ تھا, اور یہ کوئی اس کا ماہر ہے, اور لفظوں سے یا اس کے انداز سے لگتا تھا کہ پڑھنا وغیرہ کے مسلمان تو لگ رہا ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے. تو یوں آپ چونکہ باہر انداز لوگوں کے ایسے ہی ہیں اور لباس کا بھی پتہ ہے سب کو, اس انداز پر لباس وغیرہ اب چل رہے ہیں, اور یہ کیٹل فارم کا کوئی ماہر ہے, جیسے ہمارے عموماً ہم کیٹل فارم پہ جاتے ہیں تو ہم مشورے کرتے ہیں یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسا, تو یہ اسی طرح کوئی وہاں کا ایکسپرٹ لگ رہے ہیں جو کیٹل فارم چلا رہے ہیں. غلطی تو نہیں کر رہا میں, آپ تجربہ کریں, میرے میں تو اٹھا نہیں سکتا ہوں, تجربہ کریں, ایسا ہوتا تو آسانی ہے ذبح کرنے میں. کل ہے نا, کل انشاءاللہ ہمارے نیچے بکرے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کس کو. نہیں اس میں نہیں کر رہا ہے, نہ یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, مار دے گا تو اور بدنامی ہو جائے گی, کیا کر سکتے ہیں. تو میں بھی تو اکیلے میں چار دیواری میں عوام کے سامنے بھی نہ کرا ہے, اپنے کھڑے رہ کے کسی سے کروائیں گے بابا, رسک نہیں لیں گے. پھر یہ کر لیں گے نا, نہیں نہیں کسی سے کروائیں گے. اچھا اب یہ نہیں پتا کہ جو اٹھا کے رکھے وہی پڑے تو بھی مسئلہ ہو جائے گا, اور اس کے بخاری جو تلفظ کی ادائیگی کا بھی ہو جائے. نہیں دوسرے نے لٹایا, اس نے وہ آنکھ کان کیا, دوسرے نے بھی جیسے اس کے کان میں پہلے کچھ بولا, اس نے پڑھ کے سنایا, پھر اس نے کر دیا, پھر یہ وہ بھی پرسکون ہاتھ رکھنے سے. تو یوں مطلب کہ یہ ہوا ہے, تسلی ملی. بابا ہو گئے صبح, چلے انشاءاللہ اس پر ایک پریکٹیکل کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. احمد بھائی آپ ہو گئے نا, دیکھ لیں دکھانے کے لیے تو ہوں گے ہی, اور ابھی ہم سوال چلا رہے ہیں. چلیں میرا نام زینت آپ پڑ گیا ہے, میں بدل رسط المدینہ الحمد کلودی مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتی ہوں, میں 7 سال کی ہوں, الحمد للہ عز و جل میں نے 18 پڑھے حفظ کر لیے ہیں. پیارے باپا جان ہم اتفاق کیا کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں, بعد میں افسوس کرتے ہیں, کیونکہ ڈانٹا صحیح نہیں تھا, اس کیفیت کو کیا داغ دیں گے؟ تلافی کی صورت ارشاد فرما دیجیے, میرے والدین اور میرے اساتذہ کی نام کے لیے بیشتر مقصد کی دعا فرما دیجیے, اور یہ بھی دعا فرما دیجیے کہ میں جلد از جلد بارمل حافظہ بن جاؤں. جزاک اللہ خیرا. 18 پر حفظ, ماشاء اللہ, مرحبا. اور کیا کیا بولتی جا رہی تھی؟ 7 سال کی انہوں نے اپنی عمر بیان کی ہے, مرکز الاولیاء میں پڑھتی ہیں, 18 پارے حفظ کر چکی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں جبکہ وہ ڈانٹنے کا موقع نہیں ہوتا, بعد میں دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے, تو دل میں کیفیت جو افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ہم اس کیفیت کو کیا نام دیں گے, اور اس چیز کی تلافی کی کیا صورت ہوگی کہ جو کیا. ماشاء اللہ, ان کی ہم بس وہ کمپیوٹر کی ترکیب سمجھ میں آتی ہے, ڈانٹ کر اب ندامت کرے بھی اور نابالغ کو بلا اجازت شرعی ڈانٹا ہے تب تو مسئلہ پیچیدہ ہے. یہ معاف کرنے سے بھی, نابالغ بچے کے معاف کرنے سے بھی معاف کیسے ہوگا؟ اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے جو سوالات, جیسے آج مہینے کا پہلا ہفتہ ہے تو ان کی طرف سے بھی بعض سوالات آتے ہیں اور وہ مدنی منیا ہی ریکارڈ کرواتے ہیں. آپ کی ڈکشنری میں ہماری ڈکشنری میں دوسرا ہفتہ ہے. جو آپ کی ڈکشنری ہے وہی صحیح ہے, ہماری جو غلط ڈکشنری ہے اس کی ترکیب جو ہے وہی ہو گئی ہے. تو بہرحال وہ ان کی طرف سے آتے تو اس پہلو اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک اسلامی بہن کا یہ سوال مدنی منی کی زبان نہیں ہے. آپ جو نابالغ والی صورت بیان کر رہے ہیں وہ بھی بیان فرمائیں اور ہمارے لیے بھی کچھ میں مدنی پھول ہونے چاہیے. ہاں نابالغ کو تو ڈانٹنے کے پہلے سوچا جائے, ادب سکھانے کے لیے باپ ماں ڈانٹتے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بعض اوقات خامہ خاں ڈانٹتے ہوں گے, بات تو بات پہ ڈانٹتے ہیں اور بدوائیں بھی دیتے ہیں, کوسنے دیتے ہیں. ایسا نہ کیا مزاجی ڈانٹنے کا اگر بن جائے تو اس کا کیا حل نکالے؟ جی ہر چیز میں ڈانٹنے کا مزاج اور اس طرح کا مزاج کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی, یعنی ڈانٹ حوصلہ افزائی کا مزاج بھی نہ ہو. جو بھی ہے اگر غلطی پر کوئی ڈانٹ لے رہا ہے تو کوئی تو اچھا کام بھی تو کرتا ہوگا, تو اس پر حوصلہ افزائی کے بھی تو مدنی پھول نہیں ملتے. صرف ڈانٹ کے کانٹے ہی جس پیڑ پہ لگے ہوئے ہوں اور کہیں حوصلہ افزائی کا پھول ہی نہ کھلتا ہو تو پھر اس سے خوشبو کہاں سے آئے گی؟ ہوگا ضرورتاً بچے کو ماں باپ بھلے ڈانٹے ادب سکھانے کے لیے اس کو, لیکن بات بات پہ ڈانٹنے سے تو خود بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ بھی ڈانٹنے کو کوئی مطلب نہیں, وہ لفٹ نہیں کراتا. کبھی کبھی ڈانٹے اور پیار زیادہ دے, اور ڈانٹے بھی تو غیر ضروری نہ ڈانٹے, واقعی وہ قصوروار ہو تو ڈانٹے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علی محمد. یہ جو ابھی ہم نے انگلش میں جو منظر دیکھا اس میں ساؤتھ افریقہ میں ہمارے مفتی عبد النبی حمیدی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس کو ملاحظہ کیا ہے اور انہوں نے کچھ اس کی وضاحت بھی بھیجی ہے. تو میرے ہاتھ میں جو مائک ہے اس کا تھوڑا سا ولیوم بڑھا دیجئے گا, میں اسی سے سنا رہا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کا ہے جو سب سے اہم بات ہے کہ دس از کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر چکا دینا اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے یا دعا پڑھتا ہے تو یہ بالکل جو ہے تو لیٹ جاتے ہیں اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اس سے زیادہ بڑھتی ہے اس میں آواز اپنے یہاں؟ آپ نے جو سنا وہ فرما دیجئے. یہ آپ جتنی آواز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ایک جملہ کہا ہے دس از کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ عز و جل, یعنی یہ مکمل یہ اس کو یوں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالی کے جو کلام جو اس نے سنا اس کے آگے گویا کہ وہ سر تسلیم خم جو ہے نا, سر تسلیم خم والا تھا کہ یہ کلمات جب اس کے آگے بیان کیے گئے تو اس نے اپنے رب کے اس کلام کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے. اور یہ مکمل ایک اس کا وہ ہے کہ جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, وہ اس کو پروف کر رہا تھا یہ شخص اور انداز جو اس نے بیان کیا. اب وہ بہرحال وہ جو بھی ہے اس کا ایک ترکیب ہے اس کی, جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تب بھی جانور عام طور پر اچھل کود مچا رہے ہوتے ہیں. میرا امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ تکبیر تشریق جو ہیں کیا وہ عورتوں کے اوپر بھی واجب ہوتی ہے فرض نماز کے بعد, یا صرف مرد حضرات ہی فرض ادائیگی کے بعد تکبیرات جو ہیں وہ پڑھیں گے؟ ابھی اس کا جواب ہم نے دیا کہ جماعت مستحبہ جو مسجد میں ادا کرتے ہیں جماعت مستحبہ, تو جماعت مستحبہ کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے واجب, تین مرتبہ افضل, یہ مردوں کے لیے اور عورتوں پر نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب میں مدرسۃ المدینہ کاچو پورا لاہور میں پڑھتی ہوں. پپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, ایسا کپڑا کی روشنی میں بدن جھلکتا ہے, ویسے نہیں تو کیا کرے, رہنمائی فرما دیجیے. ہاں, ایسا باریک کپڑا جس سے بدن جھلکتا ہو, تو اس طرح بہنوں کو نہیں پہننا چاہیے, اور عیسائی بھائیوں کو بھی ایسا پاجامہ شلوار نہیں پہننا چاہیے کہ جن چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے, اگر ستر کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اگر اتنا حصہ اگر ظاہر ہوا نماز میں, اس طرح نماز اس نے پڑھی تو نماز اس کی نہیں ہوگی. جتنا حصہ منع کیا ہے کہ اتنا حصہ نظر آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو بعض عیسائی بھائیوں کے بھی چمک رہے ہوتے ہیں, پتلا کپڑا ہوتا ہے, تو دونوں کو یہ احتیاط کرنی ہے. اور عورت کا تو بدن کا زیادہ حصہ نماز میں چھپانا ہے, مرد کا تو پھر بھی ناف سے لے کر وہ گھٹنوں سمیت سارا گولائی میں سب حصہ ہے, یہ ستر کہلاتا ہے. عورت تو پورے پوری ستر ہے, عورت مانے چھپانے کی چیز, البتہ اس کے منہ کی ٹکلی ظاہر کر سکتی ہے نماز میں, اور قدم اب یہ دیکھے بغیر نہیں. ابھی ویسے بھی سیل اب ویک ہونے لگے میرے. کلائی تو بند رکھنی پڑے گی, یہ کلائی تھوڑی ہے, ہتھیلی دیکھ لیتے ہیں. ہم ایک کال چلا رہے ہیں. باپا جانی سورت کی الطاف بول رہی ہے پان والا. عید مبارک آئیں کے عمران باغ کے پوری دعوت اسلامی کی ٹیم کے. خیر مبارک, میری طرف سے جواب ہے خیر مبارک. خیر مبارک, یہ دوسرے نمائندہ نہیں کیا جیسے بولتے ہیں نا, آپ کو ساری دعوت اسلامی کی طرف سے مبارک ہو. آپ کے غم میں ہم سب پورے پورے شریک ہیں, کم بھی نہیں ہیں, مکمل شریک ہیں پورے پورے. اس طرح کے جملے رواج ہے آج کل. ہماری پوری انجمن کی طرف سے آپ کو عید مبارک ہو, پورے شہر کی طرف سے آپ کو سلام ہو. مجھے بھی کبھی کبھی ہوا ہے تو میں تو ابھی پھر بعد میں پوچھ لیتا ہوں بازو کا براہ راست پہ جلد. سارے شہر والوں نے آپ کو میرے لیے سلام بولا ہے, پھر وہ آپ بولو گے تو لڑائی ہو سکتی ہے, مجھ سے لڑتے نہیں ہیں. ہم کو آ کر بولے گا کون کہ پورے شہر والوں نے سلام بولا ہے؟ تو یہ جملے نہیں لیکن انہوں نے تو انہوں نے کوئی جملہ ایسا غیر محتاط نہیں بولا. انہوں نے تو یہ بول میرا نام لیا عمران, حاجی عمران کا نام لیا, پوری دعوت اسلامی اور پوری دعوت اسلامی کو عید مبارک. عید مبارک تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, صحیح انہوں نے جو جملہ کہا وہ واجبی ہے. آزاد عورتوں اور کنسا مشکل یہ سمجھانا, اب ساری عورتیں آزاد ہی ہیں. اور تو اب عورت کی بات چلی تھی تو عورت کے لیے جو کنیز نہیں ہے غلام نہیں ہے, یہ پہلے دور میں کنیز اور غلام ہوتے تھے تو اب لیکن فقہائے کرام نے لکھا ہے تو وہ بھی صحیح اپنی خبر. تو اب ساری عورتیں آزاد ہیں ان مانو کر, تو ان کے لیے سارا بدن عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے, سوا منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے. سر کے لٹکتے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی عورت ہیں, ان کا چھپانا فرض ہے. تو ہتھیلیوں لکھا ہے, ہتھیلیوں کفے دست اس کو بولتے ہیں, یہ ہتھیلی یہ دست پشتے دست. تو اب ہتھیلی میں پورا یہ حصہ پورا آ جائے گا یا یہ حصہ آئے گا؟ لکھا ہتھیلی اللہ بہتر جانے, اب مفتی صاحب ہے نہیں ورنہ رہنمائی لے لیتے. کال چلائیے. پاپا جان میرا سوال یہ پوچھے, اب میرا تاریخ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو بچپن میں عید نہیں ملتی, بچپن میں عیدی کتنی ملتی تھی آپ کو؟ بچپن میں مجھے میرے ماموں, ایک ہی ماموں تھے میرے مرحوم اللہ غری کے رحمت کرے, یہ عید میں شاید آتے تھے, تو عید میں جب آتے تھے تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ اٹھنی دیتے تھے, یہ سب سے بڑی عیدی ہوتی تھی. اٹھنی مانے ایک روپیے کا آدھا, 50 پیسے, یہ اس دور میں. باقی کوئی مجھے گھر میں کوئی عیدی ملتی تھی یا اور کوئی عیدی دیتا تھا ایسا کچھ بھی یاد نہیں. ہمارے رشتے دار اتنے ہوتے نہیں تھے کہ جو آ کر مجھے عیدیاں دے, نہ کوئی ہمارا گھرانہ کوئی مذہبی گھرانہ, ان مانو کر کے علماء کا گھرانہ یا پیروں کا گھرانہ یہ کچھ نہیں تھا. تو ہم مہمان ہیں ہم, تو اب ہو سکتا ہے کہ میرے بعد والے میری آل اولاد میری کمائی سے نفع اٹھائے, اللہ نے نوازا مجھے اپنے فضل و کرم سے. تو ویسے مجھ سے پہلے اس طرح کا, میرے والد صاحب داڑھی والے تھے اور کولمبو میں گیا تو پتا چلا وہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے امام کی غیر حاضری میں, اور پوری داڑھی تھی ان کی, تصویر میں دیکھا پوری داڑھی ان کی, ٹوپی پہنتے تھے, امامہ نہیں دیکھا. پڑوسی نے بتایا تھا کہ تمہارے والد نکلتے تھے تو نگاہیں ہم دیکھتے تھے کہ نیچی رکھتے تھے, آنکھوں کا قفل مدینہ, اور بات بات پہ حدیث سناتے تھے. تو یوں باتوں سے لگا کہ میرے والد صاحب عام دنیا دار جو جس طرح ہوتے ہیں اس طرح نہیں تھے, بلکہ وہ نیک آدمی تھے, نیک نمازی جس کو بولتے ہیں الحمدللہ. اور میرے ماں وغیرہ بولتے تھے کہ تمہارے والد صاحب بھولے والے تھے, اس طرح کہ ان کو پھسلا پھسلا کر لوگ قرضے لے لیتے تھے ان سے, تو یوں یہ قرضہ دے دیتے تھے پھر کھا جاتے تھے لوگ, اس سے واپس کون دیتا ہے عام طور. مجھے پھر جب والد صاحب فوت ہو گئے نا, 1.5-2 سال کا ہوں گا میں تو فوت ہو گئے, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا. پھر والد صاحب جب میں سمجھدار ہوا ہوں گا, اگرچہ ابھی تک سمجھدار ہو نہیں پایا لیکن بات سمجھ آ جاتی ہوگی نا اس وقت, تو یوں مطلب مجھے میری ماں سے سنا ہے. تو اچھا میں بھی اسی طرح کا میرا بھی مزاج تھا, کوئی مجھ سے ادھار مانگے نا تو اپنے کو نہ بولتے ہوئے زبان تو میں گھر سے بولوں بہن کو بڑی بہن کو. پھر نوبت یہ آئی کہ گھر والوں نے بس وہ پیسوں کے تعلق سے اور مجھ سے بس چھپانے شروع کیا, وہ تو لٹاتا رہتا ہے ویسے لٹاتا رہتا ہے. تو شاید اسی وجہ سے میرے باپ کا یہ مجھے سناتے ہوں گے قصہ کہ تمہارا اپنا باپ بھی ایسا ہی تھا, یہ کچھ ہمارے لیے قسم لٹاتا رہتا تھا. تو میری بھی عادت تھی مطلب, اب بھی الحمدللہ میرے پاس کوئی بینک بیلنس یا کوئی ایسی ہے نہیں ترکیب جمع کرنے کی, الحمدللہ ذہن نہیں ہے کہ میں کوئی جمع کروں اپنے لیے رقم, جیسے بولتے کل کام آئے گی کالی رات کو کام آئے گی بولتے ہیں, اس طرح کا ذہن الحمدللہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند کے شہر جبل پور سے دلشاد عطاری بول رہا ہوں. امیر اہل سنت کو اور رکن شورا اراکین شورا نگران شورا تمام دعوت اسلامی والوں کو عید کی بہت بہت مبارک باد. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی بے وضو شخص یہ ذبح کرتا ہے قربانی کرتا ہے قربانی کے جانور ذبح کرتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ کیا فرمایا؟ غیر مسلم ذبح کرتا ہے بے وضو, بے وضو کا سوال ہوا. اچھا کوئی بے وضو ذبح کرتا ہے, ذبح کرنے کے لیے وضو ویسے ہی شرط نہیں ہے, بلکہ کسی پر معاذ اللہ غسل فرض ہے, اس نے بھی ذبح کیا تکبیر پڑی اس کا بھی ذبیحہ حلال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فاروق اتاری پاک مہروی کابینہ اسلام آباد. پیارے باپا جان, کچھ دن قبل مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو وہ اپنے قدمین شریفین آگے کر دیتے اور آپ ان کے پاؤں دبانے کی سعادت حاصل کرتے. تو بابا جان, آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ بھی اپنے مرشد کی اس پیاری پیاری سنت کو اپنے مریدوں کے لیے پیش کریں تاکہ آپ کے مریدوں کے دل خوش ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کون تیار ہے؟ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, اب سوشل میڈیا کا دور ہے. خالی پیر دبائیں گے نہیں, کچھ اور بھی کریں گے. تو بارہ لے کے میرے پیر صاحب جو تھے ان کے قدم مبارک میں کچھ تکلیف ایسا لگتا ہے کہ تھی, اور زور تھا, کمزوری تھی, پیرانہ سالی تھی, بالکل ضعیف تھے, کھڑے ہونا بھی ان کے لیے دشوار تھا. صلوات و سلام جب ہوتا تھا تو ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, حضرت بیٹھ کر پڑھتے تھے. تو اب وہ بارہا ایسا ہوا, ہر بار ایسا ہوا, یہ نہیں کہتا کہ میں شام کو جب جاتا تھا تو کئی بار ایسا ہوا کہ قدم مبارک نکال دیتے تھے چمپی کے لیے. تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں پیر صاحب کی جن پر مجھے عمل کرنا چاہیے, جن کے مطابق خالی پیر دبوانا ہی ایسا عمل نہیں جس کی میں پیروی کروں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس ایک منظر موجود ہے, وہ ہم منظر دکھائیں گے, اور وہ منظر ہی خود سوال کر رہا ہے, اور اس کے تعلق سے ہم امیر سنت سے انشاءاللہ الرحمن مدنی پھول بھی لیں گے. دکھا رہے ہیں ہم آپ کو. یہ مطلب بکرے سے شاید اظہار محبت ہو رہا ہے, اور ایک کیفیت جو ہے وہ اس منظر میں دکھائی جا رہی ہے. تو ایسی کیفیتیں تو لازمی باتیں کم ہی ہوتی ہوں گی یا جو بھی اس کی صورت ہو, تو اس موقع پر ایسی کیفیت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ جانور بھی کتنا سعادت مند ہے, کچھ بھی نہیں بول رہا. یہ ہو رہا ہوگا اس وقت قربانی کا موقع ہوگا اور ذابح آ چکا ہوگا, اور یہ بولتا ہوگا کہ میں نہیں دوں گا. یہ بچے اس پہ روتے ہیں, یہاں بھی ایسے مناظر دیکھے جا سکتے ہوں گے, روتے ہیں. تو یہ بچہ جانور سے کھیلتا ہوگا اور یہ اس کو اب ذبح کر رہے ہیں, تو ذبح کر رہے ہوں گے اس کے غم میں, ہو سکتا ہے یہ روتا ہو, یا ویسے جانور پلا ہوا ہو اور یہ بقرعید کا موقع نہ ہو, ویسے ہی طے ہوا ہو کہ اب اس کو ذبح کریں گے, دعوت کریں گے وغیرہ, اس کے لیے رو رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے موقع پر جو مدنی منی ہے رونے لگتے ہیں, اب ان کو کس انداز سے چپ کرایا؟ ظاہر بات ہے وہ ذبح تو کرنا ہے اسے, اب وہ ذبح ہو گیا تو پھر ہمارے جو ایک اسلامی بھائی ان کے پڑوس میں بکرے وغیرہ کس طرح ذبح کا سلسلہ تھا, تو وہ آ کر رونے لگا مدنی منا اور کہنے لگا آپ دعا کریں میرے بکرے کی جگہ کوئی اور بکرا آ جائے اور وہ ذبح ہو جائے. تو ایسی کیفیت کا بھی انہوں نے بیان کیا ہے, تو اس موقع پر جیسے باپو نے بیان کیا کہ ان کو کس طرح دلاسا دیا جائے, تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے. دلاسا اس کو سکون آ ہی جاتا ہے, ایک اور دلا دیا جائے تو شاید دلاسے کا خلاصہ ہو جائے گا پورا. ہوتا ہے نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہی ہے. ہمارے خاندان کا بھی ہے کہ مطلب ایک بچی نے بتایا تھا مجھے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہوا تو ہماری امی رو رہی تھی, بعد میں بھی کبھی کبھی مجھے سناتی تھی وہ بچی یا امی روتی تھی جب جانور ذبح ہوا تھا تو ہوتا ہے مطلب یہ ہو سکتا ہے اپنی موت یاد کر کے بڑا روئے تو سعادت کی بات ہے رونا چاہیے اپنی موت کو یاد کر کے اس جانور پر رحم کھاتے ہوئے روئے تب بھی سعادت کی بات ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جو جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک لا الہ الا اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب. یہ ابھی ہتھیلی مراد ہے یا ہاتھ کی پیٹھ مراد ہے چھپانے کے تعلق سے نماز میں جو تذکرہ ہوا, تو اس کے تعلق سے فتح رضویہ شریف کا یہ جزیہ ملا تو اسلام بھائی نے دیا ہے. کہ ٹخنوں کے نیچے جوڑ تک پشت قدم یعنی قدم کا اوپر کا حصہ بالاتفاق عورت نہیں یعنی عورتوں کے لیے چھپانے کی چیز نہیں. پھر آگے لکھا تلووں اور پشت کفے دست میں اختلاف تصحیح ہے. اصل مذہب یہ ہے کہ وہ دونوں بھی عورت ہیں. اختلاف ہے کہ یہ ہو یا یہ ہو تلووں کے تعلق سے, لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح مذہب میں یہ ہے, یعنی صحیح زیادہ مضبوط بلکہ مضبوط یہ ہے کہ یہ دونوں چھپانے ہیں, ہتھیلی بھی اور ہاتھ کا اوپری حصہ بھی. یہ تو چھپانا ہی ہے. یہ پورا کر لیا جائے. ٹخنوں کے نیچے جوڑ تک پشتے قدم بھی بالاتفاق عورت نہیں, بالاتفاق عورت نہیں, بالاتفاق یعنی عورت نہیں ہے, اس پر اتفاق ہے, یعنی چھپانے کی چیز نہیں ہے. تلووں یعنی پاؤں کے تلووں اور پشتے کفے دست یعنی ہتھیلی, ہاتھ کی ہتھیلی کی پیٹھ میں اختلاف تصحیح ہے. اصل مذہب یہ کہ وہ دونوں بھی عورت ہیں. تو میں نے کیا مطلب جو سمجھایا وہ بھول ہوئی ہے, صرف عبارت پڑھ دوں, تفصیل اس کی وہ نہیں کروں. تفصیل میں کر چکا نا, وہ اپنے جو سمجھ میں آئی. آپ نے بھائی آپ تو نیند میں نہیں ہے نا, میں تو تھک گیا ہوں سچی بات ہے. تو میں نے جو تفصیل وہ کی تفصیل آسان کیا, وہ جیسے کہ تلوے تو مشہور لفظ ہے, پاؤں زمین پر چلتے وقت جو پاؤں کا حصہ لگتا ہے, اس وقت جب میں بیٹھا ہوں پاؤں کا میرا حصہ جو زمین سے لگا ہوا ہے وہ تلوا کہلاتا ہے. اور پشتے کفے دست, کفے دست اس کو بولتے ہیں ہتھیلی, یہ حصہ, اور اس کی پشت یعنی پیٹ, یہ میں سمجھ سکا ہوں یہی ہے. تو تلووں اور پشتے کفے دست میں اختلاف تصحیح ہے. اختلاف تصحیح پتہ نہیں اس کا کیا ہوا, تصحیح نے صحیح کرنا. اصل مذہب یہ کہ وہ دونوں بھی عورت ہیں. آپ پیار آپ کا ذہن کام کرتا ہو جس کا وہ کر لے, یہ ہو جائے تو اچھا تصویر. آپ ابو عاطف کر دیں گے. اچھا اچھا اچھا, تصحیح ہے یعنی تسہیل شدہ. اسلامی بہن کے لیے ان پانچ اعضاء, منہ کی ٹکلی, دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے. البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک, یہ گٹے کہلاتے ہیں, پاؤں تخنوں تک, تخنے یہ پنجے سے جو پنجے اور وہ نلا جو ہے نا بڑا پاؤں کا, اس کا جوڑ, یہ تخنا کہلاتا ہے. تو البتہ اگر دونوں ہاتھ کے گٹوں تک, پاؤں تخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتابی قول پر نماز درست ہے. مفتابی قول یعنی ایسا قول, ایسی بات جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے یا دیا جا سکتا ہے. اب ہو گئی صحیح. حاجی عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین بطف رحمت للعالمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم. اس مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں ہیں, ان سب کا ثواب تیرے کرم کے شایع نشان, اس مدنی مذاکرے کا ثواب تیرے کرم کے شایع نشان عطا فرما, اور اس مدنی مذاکرے کا ثواب اور اب تک جو نامہ اعمال میں نہیں کیا, یہ سب کے سب نیکیاں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اس کا ثواب تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کو ایصال کرتے قبول فرما، ہمارے والدین کو ایصال کرتے قبول فرما، ہمارے مشائخ کرام کو ایصال کرتے قبول فرما. یا رب کریم بالخصوص ہمارے امام اعظم، ہمارے غوث اعظم، غریب نواز داتا گنج بخش علی حجویری رحیمہم اللہ تعالی، ہمارے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، کتے مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کا ثواب ایصال کرتے قبول فرما. یا رب کریم اس کا ثواب مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم اور حاجی مشتاق کو ایصال کرتے قبول فرما، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین مبلغات کو اس کا ثواب ایصال کرتے قبول فرما. یا رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا رب کریم ہمیں معاف کر دے. تو یہ معاف کرنا اچھا لگتا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، تیری پسند کا بندہ بنا دے رب کریم، تیری پسند کا بندہ بنا دے. یا اللہ دیکھنا بھی تیری پسند کا ہو، بولنا بھی تیری پسند کا ہو، سوچنا بھی تیری پسند کا ہو. یا اللہ ہمارا ہر عمل تیری پسند کے مطابق ہو جائے. پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری یہ دعا قبول فرما لے. ہمارے آل اولاد کو رحمت کی نظر فرما، ہمارے گھر بار کو رحمت کی نظر فرما، ہماری جملہ پریشانیاں اور مسائل پر بھی رحمت کی نظر فرما. یا رب کریم ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا رب کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو بیجا مقدمات میں یا بیجا کیسز میں جو پھنسے ہیں، جھوٹے کیسز میں پھنسے ہیں، اللہ انہیں رہائی عطا فرما. جو آصف جادو وغیرہ کے شکار رب کریم ان کو بھی اس سے نجات عطا فرما. یا رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، ہماری سوچ بھی اچھی کر، ہمارا عمل بھی اچھا کر دے. یا رحم الراحمین ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ. یا اللہ جنہوں نے تیری بارگاہ میں قربانیاں کی اللہ ان کی قربانیاں بھی قبول فرما، جو خرچ کی اللہ ان کا خرچ قبول فرما. یا رب کریم جو ٹوٹے پوٹے اعمال ہوئے اپنے رحمت سے ان کو قبول فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے پیر و مرشد کو صحت و تندرستی دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کی آل اولاد پر رحم و کرم فرما. یا رب کریم ساری امت پر رحمت عام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو بلا حساب جو تیری بارگاہ میں ہم دعا میں حاضر ہیں، جتنے عاشقان رسول تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا میں حاضر ہیں، اللہ ہم سب کو تیری رحمت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب. پڑوسی خلد میں آقا کا ہمیں بنا یا رب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول. انشاءاللہ کل دوپہر 2 بجے مدنی چینل پر آپ سلسلہ براہ راست دیکھیں گے، جس میں امیر علیہ سنت انشاءاللہ مدنی منے اور مدنی منیوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے علاوہ بھی دن کو ہے نا صبح بھی فیضان عید الاضحیٰ سلسلہ ہے، مدنی چینل پر براہ راست سلسلوں کا رہے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیں بس. میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام سلام یا نبی سلام یا نبی سلام یا نبی مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلا شمع بز میں ہدایت پلا کو سلا جی سبحانی گھنی چمک طیبہ کا چاند جی سبحانی گھنی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساحت پلا کو سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام سلام یا نبی سلام یا نبی سلام یا نبی غوث اعظم امام تقا والنقا جلوہ شان قدرت پلا کو سلام کاش باغ شر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پلا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود ہی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے خود ہی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام سلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ شہزادہ حضور جانشین اتار الحاج عبید رضا اتاری المدنی اور رکن شورا حاجی عبد الحبیب ہمارے ساتھ ہیں براہ راست مدینہ. ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ حاجی عبد الحبیب وعلیکم السلام بابا الحمد للہ رب العالمین علی کل حال دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے الحمد للہ سب جلیں گری مینا میں یوں ماشاءاللہ آپ برائے راست سے اگر اردو میں بھی کچھ ہو جائے الحمد للہ سب جل ابھی ہم مینا میں ہیں ماشاءاللہ مبارک ہو مینا شریف کی حاضری مبارک ہو آمین وجزاک اللہ خیرا کی حاضری مبارک جو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حج قبول فرمائے یہاں جو ہم سے غلط یا کوتا یا ہوئی دعا کر اللہ تعالی معاف فرمائے آمین. اور بعض اسلامی بھائیوں نے یہاں کچھ نیتیں بھی کی ہیں اس سفر حج میں دعا کریں کہ ان کی نیتوں پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو آمین. اللہ تعالیٰ ثابت قدم عطا فرمائے آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب کو حج قبول ہو عید مبارک ہو تقبل اللہ منا ومنکم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا ہم بے حساب بخشے جائیں. کئی یعنی ایک تعداد ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک ہے اور مدنی مذاکرہ اب پورا ہوا صلاۃ و سلام بھی ہو گیا ماشاءاللہ یہ سب ہم سب بے حساب بخشے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب بخشے ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب بخشے ہماری مغفرت فرمائے آمین. ہمیں نیک بنائے پرہیزگار بنائے متقی بنائے آمین. اور مدینہ منورہ کی بادہ واضح نصیب فرمائے آمین. شہزادہ حضور یہ بھی دعا کر دیں مینا میں ہیں آتے سال وہ ہم بھی وہیں سے بیٹھ کر مدنی چینل پر انشاءاللہ امید ہے کہ براہ راست مدنی مذاکرے میں امیر سنت اور مدنی مذاکرہ وہیں سے ہو رہا ہو اس وقت جہاں آپ ہیں. اگر ہفتہ مل اللہ جائے کرے اگلے سال یہ سعادت ملے, اگر ہفتہ مل جائے یا ویسے بھی عید کے دنوں میں ہم مدنی مذاکرہ اور یہ سلسلہ براہ راست کرتے ہیں. آپ دعا کریں اس وقت جہاں ہیں ہم وہاں سے پھر انشاءاللہ ساری دنیا میں براہ راست مدنی مذاکرہ میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں. امیر سنت وہیں ہوں. ویسے میں نے اس حوالے سے جو کچھ دیکھا تو ہے اس حوالے سے کیا میرے سنت کے بارگاہ میں عرض کروں. ارے واہ, اگر کچھ جو ہے وہ اللہ کریم کرم فرمائے. بے شک, آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کچھ کہتے کہتے یہ پھر رک گئے. جی میں یہ آتا کہ آپ کے حوالے سے جو نا وہ بعض اوقات میں نوٹ کر رہا ہوں ذہن میں کہ جو جو آپ کے جو معاملات ہیں تاکہ اس حوالے سے آپ کا یہ سفر حج ہو, سفر مدینہ ہو, ذہن میں نوٹ کر رہے ہیں. آپ خوشخبری کی طرف جا رہے ہیں نا شہزادہ حضور؟ جی خوشخبری کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ نعم نعم ماشاء اللہ. کتنے ہوائی جہاز کرانے ہیں چارٹرڈ؟ سر ایک ہوائی جہاز میں سمائیں گے تو پھر عبدالحبیب بھائی کے پاس بیرون بیرون ملک کے مجھے آ جائیں گے نا. آج عبدالحبیب بھائی کے پاس بیرون ملک کے مجلس ہے, دنیا بھر میں اعلان ہوگا. کتنے ممالک ہے, کتنے کتنے اسلامی بھائی؟ السلام ایکڑو سنی رہے بدے نے سنی لیا ایڑو گڑی دنیا سنی لیا ایڈا اکیلا سنی رہا ہو مدنی چینل تو بڑا راس ان کا یار وہ سسٹم مائک رکھا کرو ایسا نظام ہونا کہ جو سب سن سکیں وہاں موجود آشیقہ نے سب سن رہے سب سن رہے نا. ہاں اچھا آج عبدالحبیب یہ اگر ایسا ہو تو بھی دنیا بھر سے ملکوں کو کیا کوٹا ووٹا دیں گے کیا آپ؟ مدنی فیسیں رکھنی پڑیں گی. دیکھنے کتنا حامل مدنی انعامات ہے پھر ہم بات کرتے ہیں اس پر. انہیں سارا سال مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیں, تو رسالہ جمع کرانا شروع کر دیں. روس بھائی آپ کو اس میں مطالبہ کریں عرفان بھائی اور یوسف سر ان کو بھی دعوت دیں مدنی نام کی. گیٹ وے بتا رہے نا مدنی نمبر چلنے کے لیے. کیا میرے سنت کے بارگاہ میں ہے کہ یہاں پہ اسنائی بھائی ان کو بھی مدنی نامات کی دعوت دے دیں؟ ہاں یہ آپ کے یہاں جو جمع ہے مینا شریف میں مدنی انعامات تو ویسے وہ پرہیزگار بنانے والے نیک بنانے کا نسخہ ہے, یہ تو سب کو عمل کرنا چاہیے. اور روزانہ فکر مدینہ یہ اصطلاح ہے اپنی, روزانہ یہ رات کو خاص کر یہ سوچے کہ کس کس مدنی انعام پر عمل ہوا انٹری کرے اس کی, اور جس پر نہیں ہوا اس پر کیوں نہیں ہوا یہ غور کر کے ذہن بنائے کہ اس پر بھی میں عمل کروں گا. مدنی انعامات کی ابتدا تو چل مدینہ ہے نا اس کی, اور بلکل, جب, بلکل. اور جب چل مدینہ کے تذکرے ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب اس کو ہم سب کو لینا چاہیے تاکہ اگر یہ چل مدینہ کا مدنی قافلہ تیار ہو تو اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ مدنی انعامات کی عمل نہ ہونے کی وجہ سے رہ جائیں. وہ پھر تو خیر امیر سنت کی مرضی ہے کہ وہ ان کا اپنا ہے مدنی قافلہ ہی ہے چند مدینہ کا. اور بارہ مدنی کام بھی اب وہ انشاءاللہ مدنی انعامات میں موجود مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شفاعت کی خیرات لینے کو عطار, شفاعت کی خیرات لینے کو عطار, لیے قافلہ عن قریب آ رہا انشاءاللہ جانب چلا قافلہ ہے جانب چلا آفلا ہے جانب کا باقنا ہے تمہارا کرم بابا تمہارا کرم یا حبیب خدا ہے مدینے کی جانب چلا حافلا ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلیب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم